ذالک الفوز العظیم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم مسلمانان رونو داهما غايتنا دي جتير جمع ماستا سوران دي تلاوت کريو دیکلوم بنی آیتنا د سورہ حج خاتمہ دا او آخرنی آیتنا د سورہ صف خاتمہ دا سورہ حج دا مکی سورت دے ابن عباس سے بوئی رضی اللہ تعالیٰ عن چپدے کے آغا یا تنہ چھ متعلق دا جہاد دی آغا مدنی دی خوند ابن عباس سے بھی یو دیم قول دے چھ آیتنا آغا مدنی دی مکی دی خو تصور دا جہاد بکی پڑھن بیزل قرآن کریم کے ورکے شوئے دے او سورہ صف آخو سورت ہی مدنی دے او دا آخرانی آیتنا مسلمانانو تا حکم کول دی چھ دا جان و مال قربانی بکوئی دا اللہ تعالیٰ دین دا پارا سورہ حج کے اللہ تعالیٰ لهم بنائے خبر کہ یا ایوہ الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم شخصی اصلاح دا مسلمان او پا شخصی اعمالو کی اہم شے دا منس کوئے او پا عباداتو کی اہم او بنیادی تصور خالص اللہ دا پارا کوئے او صرف اللہ ہی بحیث درب بند یا ایوہ الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا دمونس تصور وابدو ربکم بندگی اوازی دا اللہ کولو دا رب و نام صرف اللہ مند او اللہ تعالیٰ ہوئے کدا جوکارم ہوکرل کامیابی بھی استاس و مقدر دے او که معاملہ بو دین مختلفی نو بیا ناکامی ہی ستاسو تقدیر کی لکلے گا یا ایوہ الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون د خیر کارونه کوي. ما مرګره ته ما موجوده دنیا دا په دې عذاب کې اختره د وشه دنیا نه پورته شوی دي. یو خیر دنیا کې نشته، یو برکت دنیا کې نشته. اسلاف چې کله موجود وو دې دنیا کې خیر ومو، دې دنیا کې برکت ومو. چې کله زمونږ سلف لاړل الله تعالی د خیر خلقو تلو سره خیر ومچت کړ، او د برکتی خلقو تلو سره برکت ومچت کړ. اوس داسې نه چې دا فیصله قطعی او فارقی ورکړه. وان تعودوا نعود وان عدتم عدنا. الله تعالی فرمایي کتا یو ټرن او بیا غدنه خبره چې کتا سټیرنګ تاو کوه ما طرف ته راوګرځې دي. وان عدتم عدنا نو زه به هم هغه خیر او برکت بیا واپس راولم، ځکه د الله تعالی سنت دا دی چې ته د هغه نیکانو لار باندې روان شي. د دنیا کیفیت به هغه کم چې د نیکانو زمانه کې دا سنت الله دی. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا. د تبدیل معنا دا چې هغه ځای پکې بدلون نه راځي. د تحویل معنا دا چې دی د الله تعالی ډایورشن نه ورکوي. هغه ځای تبدیل چې تقاضا د یو شی دا خدای هغه استاف کا. دی ځای تحویل چې شیخ دنیا ترا کچھ شخو الله تعالی تانا واړو په بل روډي ورواچوي. صحیح د موټر وینې واړو په بچوکي روډ ورواچوي. الله تعالی فرمایي زه دا کار نه کوم. نقو الت تبدیل ندیر تحویل فطرت اټل ټیکس کورس دا به خپله معامله سرته رسي. د الله تعالی فطري قوانین دي کې بدلون نه راځي. نو که دا یې فطرت دی چې مجرم له سزا ورکوي، نو دا هم فطرت دی چې نیک بنده له خیر او برکت ورکوي. ناظرانو بس خبره مختصر ده چې د اسلافو طریقه باندې که کله مونږ تلګ روان کړو کم خیر چې په هغه زمانه کې وا خیر به دې دور کی، کم برکت چې هغه دور کې هغه برکت به دې دور کی. ناظرانو الله تعالی او فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم. او ایمان والو د الله بندګی کوي، او ایمان والو سجده او رکوع یعنی منځ ادا کوي. وافعل الخير خیر کوي، وافعل الخير. شه منصور شیخ صاحب الله تعالی غریق رحمت کی چا بسد واته مغستا وی دی الله تعالی زمون دی مرګی له خیر ورکی. یو سړی به چې زما واده نشتا وی الله تعالی خیر ورکی. یو سړی به زما بچی نشتا وی الله تعالی دله خیر ورکی. یو کس وی چې زما روزګار نشتا وی الله تعالی دله خیر ورکی. ما ورته ځل ذکر وکړ مې چې دا خلق دا واړی چې تاسو دعا کوم دغه متعلقه شی ذکر کړئ چې الله دله خدا ورکی، الله دله خدا ورکی. مې مرګریا زمونگا نظر کوتا دے، زمونگا نظر کوتا دے. زمان نظر کی دادی چی دا خدا کا ماتا ملاشا دا خیر دے، تو ایک خدا والا خدا وقلا ملاسی بدو جرینی نو لیکی نہیں پاسئی ہے. دا خدا دیر نو شر دے. نو ازا اللہ تاہم چی خدا دل خیر ورکی، نو که خیر خدا کی نو خدا والا ورکی، او که نو خدا کی نو بیا والا نو ورکی. دا قرنگی بچے کاغی کی خیر وی نو اللہ والا ورکی، او که نو بچی کی خیر وی نو بیا اللہ نو ورکی. نو بس ان شاء الله تعالی او وی زماره دی فلسفه یو تایید قران کې موجود دی. مایجی غسنګ او منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار. الله مونږ ته تعلیم راکړي مقامات متبرکه کې الله نو غواړي خو دنیا کې حسنا راکړي. سو سپیسیفیک شی نه دی کړی، حسنا راکړي یو ملیون ډالر، حسنا راکړي یو دو بلډینګ، حسنا راکړي یو دو بزنس، حسنا راکړي یو دو منصب. کله دغه منصب د وجه جهنم کې اوپر دی، کله دغه بلډینګ د وجه جهنم کې اوپر دی، کله دغه جائیداد او پراپرټی د وجه جهنم کې اوپر دی. نو بیا خیر پکې نشته، بیا خو خالص شر دی. نو الله نه حسنه وغواړه. نو که تا د پاره په زر روپۍ کې خیر، نو زر روپۍ به درکړي، او که پنځه روپۍ کې خیر نو پنځه روپۍ به درکړي. عزیزانو ناز مې کو ستاسو خدمت کہ یا ایوہ الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم. او ایمان والو سجدے کوئے، رکو کوئے، بندگی کوئے در خپل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. خير کوي یقینا بتا سو کامیاب شي. خير کوي یقینا بتا سو اس اریو سره to some extent or even to a greater extent اگر په دې کوئی چې خير څه کوي په دې کوئی چې خير څه کوي زمونږه زمانہ نسبتا خوا نسبتا بیگانه بلش په پد په خورن او سایکو نو مورته تاسو خو سپلنټان بادشاہان یې مې مونږ سره چې 50 روپۍ به وي نو هغه باندې کمرې دوه ملګرو سره شیر کړې چې سره پیسې نه وي مونږ به زه 15 به کوو نو زه مالک ما ته به شل پاتې شي او تاسو دواړه 15 خو ما هغه د خیر او برکت زمانه وه په 15 روپۍ ډېر شی کېده اوس په 15 روپۍ پیالې نه کېږي چې صحیح چې اس کې نه 15 روپۍ نه کېږي عزیزان بعد زه په دغه یو ایرپورټ کې یورپ په یو ایرپورټ کې چېرته چای پسې ګرځېدم خو کافیس کې نو یو ځای مې چای پیدا کړه نو ما څو پیسې شوې نو بیا 15 یورو سوره 15 یورو نو بیا ونه په 120 مې سره پورته نو په شپږ سوه روپۍ شوه ځکه دنیا نه برکت ختم شوه دنیا نه خیر لاړو. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم أو إيمان والو اسجدوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ركوع كوي واسجدوا سجد كوي اس عزيزانو منس خو يواد دا ركوع سجدين عبارت نده خو خدای دا منس ذكر پر ركوع سجدو سکاو کرا چه دا آلا درجه تواضع و عاجزي دا الله تعالى دا آلا درجه تواضع و عاجزي الله تعالى دا رکوع کني اس قوم لا اسم پکې پورته قیام کو قرات کو بیا کین بیا کین هو ولاړ ولاړ تلاوت کو ناس دا دا د مانزه سره خاص نه دا خو رکوع سجدا دا هغه افعال چې مانزه سره خاص دي هغه افعال چې مانزه سره خاص دي او دغه افعال سوای د الله نه د بل چا وړاندې کول دا شرک پیدا کوي. چاته احترامن قدرېدل یا په ولاړه چوڑان دی تلاوت کول دا بندگی نه دا د دې بندا بندگی نه دا او چا ته ولاړ نشته دا بندگی دا د چوڑان دی سجده له کول دا بندگی دا او د قوله چې الله تعالی د جنازې د عبادت نه رکوع او سجده دواړه ساقط کړی دي نه خو مونږ جمله پری ریکویزټس او شرایط هغه دي کوم چې د مانځ دي مونږ مونږ کو پاو دس کې کو به اوسه لګور د مودودی سے پل تحقیق تے پا کم موس کے رکوع سجدہ نہیں لگا بیر دس مکولے شئی مدار آگا پل تحقیق لے اور سے کم شے موس بے آگا بیر دس نہیں شکولے ناظرانو عرض میں کولو تاس خدمت کے چو جنازہ تے مون زمون گرتا وہ صلاة جنازہ سو گرتا اور سے کل اتا صلاة و مون ذکر کن زین تا فوراں دا تصور رہ گئے چی دیکھے بھی اولا لی بیا با ٹھٹی دلی بیا با سجدہ کولی بیا با آخر کے ناس دی او چونکه دلته ډډ باډي مخې ته پروت ده یي مړ مخې ته پروت دی. الله تعالی فرمایي قیام خو ټیک دی ولاړ خو ټیک ده څه شی ویل هم ټیک دی خو ټیټېدل د مړي وړاندې دا شرک دی. سجده کول د مړي وړاندې دا شرک دی او د ولاړې نه نیغ په نیغ ناستې ته تلل یا سبحان الله دیکھو به اعلال کول پکاري ځکه چې دا تلفظ ثقیل دی ډېر د ولاړ د ناستې ته تل دا ډېر لوی ثقیل کار دی. لہذا الله تعالی د دغې ثقل د وجې ناسته تینه ډراپ کړه او د رکوع او سجدې خصوصي طور د عبادت سره تعلق د وجې رکوع او سجدې هم دواړه ډراپ کړل چې دا کار بس پورا هو لاړ خلاص کړه. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرانو د رکوع او د سجدې تعلق خالص بندګۍ دی وجه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د عربو یو قبیله باندې تیرېده د قبیلې سردار ته خلق سجدی کولې یا کیتیده یا سجدی کولې دا الله پیغمبر نه صحابه تقاضا وکړه کرتا زی مانا مفهوم دا وې چې له سړی ته سجدا کول دې هغه ته ټټې دل دې فانتا حق ان یسجد لک فان لوی سړی په دنیا کې بل نشته محمد رسول الله ونه سړی دنیا کې بلستا لږ زور سره کدا تصور دی اون چې او ممکن د چې وی ایمان دې کوي ځکه د ایمان ته قضا دا ده محمد رسول الله بدا الله مخلوق دې ټولو نه اعظم ترین شخصیت مانی فاغه به عقیده لري چې دغه باندې بنده دنیا کې خدای بل نه پیدا کړي. فالذین امنوا به وعذروه، فالذین امنوا به وعذروه، ډیر مری مزه د خپل نزدې امام سیوطي ته لاړ شي هغه وعظموه، هغه تعذیر تعظیم دی، تعذیر تعظیم دی، او د تعذیر ته هم تعذیر ده کوي چې دا د الله تعالی د قانون تعظیم کول دي، ځکه پکې انسان ته سزا ملاوېږي. په قرآن کریم کې الذین آمنوا به وعذروه، ای وعظموه، کوم خلکو چې د پیغمبر باندې ایمان ساتلی دی او دی عظیم د دنیا ټول عظما چې راجمع کړي، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپود ګرد برابر شونه دي، دا باقی نه لري. ناظرین، رسول پاک صلی الله علیه وسلم نا غو تقاضا وکړه چې فانت حق ان یسجد لک، او دا الله پیغمبر کړه تعظیم مانا دای چې ادنا اعلی تسجد کول شي. او ته ډیر اعلی من ته جی اجازه راکړه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کو، لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد، قدم آپ مشن کے زما دل کے ذرا برم دا گنجائش وچ ادنا اعلی تسجد کولشی، لا مرت النساء ان یسجدن لازواجهن، ما بخذو تا حکم کرو پلو خاندانو تسجدی لگوری، ما بخذو تا حکم کرو پلو خاندان تصدی ورغوی. حضور علیہ الصلات والسلام فرمایل چې مخلوق مخلوق تصدی کولې نشي، امتی پیغمبر تصدی کولې نشي، ابوبکر رسول پاک تصدی کولې نشي، اولاد والدین تصدی کولې نشي، خدا خاون تصدی کولې صحیح، چې خاون خدا تصدی کولې ټول کا کولې شي، او خاون خدا تصدی کولې ځکه دې ځانو منگا طول مغرب سدش تاسو اسے گے خو مشرق کے و تصورات کو طول مغربی دی، اسے گے مشرق و تصورات کو طول مغربی دی. عزیزان تاس دل تک کوشش کوئی چھ مغربی بسنگا خکارا چھ پینٹ واچھو کوٹ واچھو تائی اوڑا گو اوزان خدا سے کر خرکم چھ دا سے مغربی گو نخکارا شا سی ترقی آفتا سشی ترقی آفتا او ارت دیندار خلق دا کوشش کئی چھ پدی خطہ کی وہ مشرقی سنگا خکارا شا مشرقی سنگ اخکار مانا کل کل سکتا پوسکے تا تا سا تکلیف نہیں مائی ماتا نور خو اس تکلیف نہیں خو بس یو رکار دل آگی دا وجور تکلیف یا تا چی ارپورٹ تراشد نو اگی مکینے یو درے گھنٹے اگی مکینے یو درے گھنٹے نو خجی تا چھرتا زی نو زو انڈاجی ٹکٹ کی نکلی جس چھرتا زی نو اتبال تا سکے نو مائی دیکھ رس ہمیں دکرو گھنٹو تا ایرادا دا نور کله خو مزم بیان کوم یا تفسیر کوم یا حدیث کوم خو مې دې کړه په لږ ذکرو غوړته وینه چې سه ته بچا سره ملاوي کې مې دا خو ما ته هم پکړې شو ذکر غلي ان ته ناز دې په ټول سره ملاوي کې مې ته په ته خبره کوم نو مې صرف دا تکلیف وی آتا هغه د ګورنمنت او د سټیټ خبره ده خو مې دا عوام الناس طرف نه ما ته چرته هم تکلیف نه ملاو شوې بلکې مې زه خو په ایرپورټ کې کوټ مې چولې نو هغه وباسم اکنیه مې شه صادر ویرا سره چې د منځو وخت داسې لګي او کار مې پلار شو اصدر التواچون بیا پدی والا باندې غخ خلق دے پدی پوری جی دسنے لگیا دے عبادت کی نکلا سورہ کسان چناس دی اگوی دا سے گم سمشی لگا چکلو کیشو بنی وی نو لک ایٹ ہم ہیز ورشپی دسنے لگیا دے عبادت کی ایک خاموش کہیں گے ہیز ورشپی دے عبادت کی نو انت خلق دا کوشش کی چھ مشرقی بسنگ اخکارشم او دن تخلق دا کوشش کی مغربی سنگ کارشن ببی تفاوت راز کجا استا با کجا بار تو دیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو کنتو آمر احدا ان یسجد لے حد لا مرت النساء ان یسجدن لے ازواجه کدما پا دل کے دما پا مشن کے ذرا بردہ گنجائشوے چه انسان انسان تسجد کولشی نما بخود تو حکم کرو خاندان تسجد لگوئی حضور پاک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم انسان انسان تسجد کولے نشی اس عزیزانو کتا سخ پلا خطہ ہو کتا او بیا خصوصا دی اٹک نور پورشوئی خصوصا دی اٹک نور پورشوئی چه پا دی قبرون بارکم حشر و نشر بی بیا که انڈیا تلا رہی آغا تا پا قبرون چه کم حالت بی وګول بګوت وړ چې یا الله دا خلق اگر چې دا کلمه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله آیا محمد رسول الله نن ته دا قسم دین او دا تصور را کړی دی مولانا حالی شکوا کړی دی چې کرے غیر گر بت کے پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر کوا کے بیمارے کرشمہ تو کافر گرے قبر پر بار سجدہ تو کافر مگر مومنوں پہ کلی ہے یہ راہ عبادت کرے جس کے جی بڑھ کے چاہے آوے چون دک کارونا کنور سو کئی نمو دا مشرک دے منگو دا کافر دے نوچے کم شید کافر دے پارا ناروا دے مسلمان دے پارا دا جائز دے کاغذ سٹیچو تک تکیگی پور تکیگی نمو دا مشرک دے او کمون خبر تک کر تکیگی پور تکیگی نبیہ منگو چی مشرک دے دا اسلام دے دا عقیدت دے دے سر دا عقیدت دے اسلام لگ دیشتا دا شرک و کفر دے دے نظام بچ ساتے اللہ دے مگر کون بچ کے ٹھوڑا میں انوائے نا اللہ فرمائے یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو ارکبو رکو کوئے وسجدو سجدے کوئے وابدو ربکم دس پر رب بندگی کوئے ربکم دا اینو فرمائے چی اعبدو الہکم سورہ البقرہ کے اوپر لنبنے خطاب چی اللہ تعالیٰ کی فرمائے یا ایوہ الناس اعبدو ربکم بایت چی ویلے وچی اعبدو الہ بایت چی ویلے وچی اعبدو ادھا کلمے تقاضا دا ومنگو لا الہ الا اللہ خدای نو بچو اعبدو الہکم بے فرمائے اعبدو ربکم زکر دنیا ٹولو نزیاد شرک چکی جی اگر پر ربیت دبانے چکی دنیا رفتو زیاد شرک چکی بس چکی جی پر ربیت دبا منگا سوک مالک گنو پر سوک رزاق گنو پر بتو سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امید ہے بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امید ہے مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے علامہ فرمائے نگاہ فقر میں شان سکندر کیا ہے خراج کی جو گدا ہو خراج کے جو گدا ہو کیسری کیا ہے بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امید ہے مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے لگ بایت چزان انالائز لگ بایت چه پخپل زان پانی او تحقیقی نظر ہوا چون چه دا زدتم حرکت کون دا چرتا مشرکانا حرکت خوبا نی دا چرتا شرک و دا کفر باعث خوبا نی عزیزانو من خوچی ملاسر پا سیاسی میدان کم مرگرتیا کرو نو نظر و پس بل شی لگی دلی سبا دے نالائی پا خی کمیشن بما تملاوی گی نو تبیام داوا چه تلاکار اللہ دا پارا کیا تپا دا کتاب سٹنگ چه لگی دا بیا اللہ دا پارا کیا لگ زور سروائے صحیح اور بیا نے بدقسمت ہے نا چی مولا پا حکومت کی راشی او تاسو دا رقم حشر ہو گئی استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ دا سے امیان مولا نشی پا گنگالا ہم بولے لیکن مولا سے مولا صحیح دے بے پا استدلال لمبئی سنگے لمبئی پا استدلال لمبئی و علی پر نیچی کافری کی تو خدا خاطر ہو گئی خود سے دا چاہ مرگرتیا کے دا دن پا حوالا بس دا دن پا حوالا بانے مرگرتیا ہو کا نور رسول اللہ ثانوی حیثیت او چې کله دې هغې له اولین حیثیت ورکړو ستا دغه سټمپ لګول په کتاب دا شرک دی ستا دا د پیغمبر جنډه اوچه ټول چې تکې دا شرک دی ځکه تې د الله دپاره اوچتې نه ته دا ملګرتیا د الله دپاره نه کې اوس عزیزه زمونږ د دې کلي وفات دی خدای دې وبخښي یو غریب سړی ما ورته وی ما ته به داسې کې چې استعمال وځې ما وی چې لږ ډېر غریب شي لږ ټایم ولګوئ نو ښه به د مونځ اصلاح به وشي د مونځ مسیح به وشي تاسو وخت لګوئ که نه صحیح مونږ لګیا یو همیشه د یو بل اپریشن سرجري کوو هغې لګیا یو تاسو پسې داسو وخت ضایع کوي زنده باد مرده باد صحیح او تاسو لګیا یو هغې پسې دا دوی هسې وخت ضایع کوي بسترې پورته کړي د کلي په کلي ګرځي او زمونږ ټول ژوند په دې کې ضایع شو ته لګیا یې غلط بیړه در کوې هغه لګیا رستا لګیا خاطرو کې خو د دین میدان کې څوک چې هم دیني کار کوي دا هغه تایید وکړه دا هغه ملګرتیا وکړه چې الله تعالی شاه منصور شیخ صاحب د الله تعالی غریب الرحمت کی جماعت راغی ورته وی جی دوارا توکی وی دوارا توکی شیخ صاحب ورته دعا وکړه وی الله تعالی تاسو له ډیر برکات درکې الله تعالی تاسو له ډیر خیر درکې الله تعالی تاسو له ډیر خیر وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی و اصحابه ابو جو صلی الله علیه و سلم شیخ صاحب رحمت الله علیه ورته مرګری مونږ ګرځې دینې شو مونږ هم تاسو سره یو مونږ ګرځې دینې شو مونږ هم تاسو سره یو. نن مولا د فرعونیت په دومره لوی ډیری ناشته صحیح چې دا جماعت والا ساده مسلمانان دا ورته راشي دی ورته داسې ګوري لکه شو درته صحیح داسې بنګ ورته ګوري داسې اوس داخل دي داسې اوس ګرځامن دي د خدای خاطر وکړه ته هم بله د موږ اسنانه کې مولانا الیاس دا چلته پرته مدرسه را جوړه کړه. ناظرانو عرض میں کوستا خدمت کی یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ایمان والو رکوع کوئے سجدہ کوئے عبادت کوئے د خپل پروردگار او د خپل رب. ما تاسو ته وویل چې ټول لوی شرکی په ربوبیت باندې کې ټول لوی شرکی په ربوبیت باندې کې ما دې مرګونو تفسیر کوي. ما الحمدلله رب العالمين ما اذا الحمد لله الحمد لله دا كونسبت الله تعالى ورته دا انتي امبيريالزم تصور دي او رب العالمين دا انتي كابيتاليزم تصور دي. الحمد لله طول تعريفنا دا الله دا پاره دي دل طول نا نوي امبرر او نوي بادشاه او نوي كين سوت دي دا بل چا دا كين شفو دا بادشاه تصور نشتا. رب العالمين دا طول مخلوقات پروائيدر او رزاق سوت دي د کیپټالیزم تصور ختم کو. اوس مونږ د کیپټالیزم په داسې بلا باندې اخته یو یا سبحان الله د غریبانو سره خدای والي دي مالدار ته به داسې نیک نه ګول لکه سپیچ نه استي چې ګوره کده نو څه پرې وته مارو چت کا مالدار دغه مالدار چې هغه نشه نه پرې وځي هغه په دې سټیج باندې وای دی ملک ته به غریب او غریبي ختم کمال امر ګټاو کا نو ته به ملک غریب او غریبي ختم. دا تصور هی غلط دی تصوری غلط ته غریب او غریبی ختمول. ما تصور دا وټ کول پکاره که زما مرګ بیا موکړه زبر دې ملک ته امیر او امیر چې څو پورې امیر او امیرینا ختم غریب او غریبی نه څه کا ځانو دا غریب غریب ته دی وجل چې امیر امیر شوی دی دا امیر دا څونه څه پونو کا کاله له کتا اخر شاه خدای دې به خو بس کوم ځای خدای خسن اخلي نو کا غدې کتر اخستم دې بل له خېټه ته څه وځي. نو قران کریم فرمایي کی الحمد لله رب العالمین تعریفنا دول الله لپاره دی زکه بادشاہ واج الله دی. او ما تاسو ته تفسیر کوي چې الحمد لله دا دعوه ده او دعوه د لوی وای او کوم دلیل وای چې کلی تور مونږ ته کیږي په دعوه باندې چې تقریر کوم ګرځي وای چې جزاك الله دا امر موت پولیس یا سبحان الله دا زموږ برګره دی دا سلام سره دلته مګری کوړه دونه کې پات نو د امیر محمد مولوی صاحب مشکات وې نو په مشکات کې حدیث راځي ها نو هغه وخت موږ سمولیانو ډېر په مخالفت کې د زیارت څخه مرګری او موږ کافر کړو نو دیم غریب ډېر غصه چیرې موږ د استاد خو دې مولیانو کافر کړل دي ادا خو ډېر زیاتې کوي. نو ما حدیث له فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم ونوم العالم خير من عبادة الجاهل. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې د عالم سره خوب د جاهل عبادت نه بهتر دی. نو په تعبیر کوم ځکه د عالم عبادت یا بدا مقدمه د عبادت وي یا بدا تتمه د عبادت وي. مقدمه د عبادت چې د ځان تیارې ځان رفرش کړي چې به بدلې نه بعد بندگی دا تعلیم ورکول بندگی دا مقدمه د عبادت دا ونکتو ما قدموا واثارهم. مقدمات د عبادت الله تعالی په عبادت باندې مرسوم او یا به د بندگی کړي تدریس به کړي ستړي به او بیا به آرام کړي. نو دا عبادت افضل زکه دی چې د فائدہ ورکړه متعدی انسانانو ته. هر چې عابد دی هغه خپل ذاتي فائدہ ګوري ګوري خدا عالم لګیا دی متعدی فائدہ ګوري. نو ما پکې ګورې ته ویلات کړ نو د امیر محمد مولوی ته ما مولوی صاحب دې ته سبل تعبیر شته سبل تعبیر نو دې خو ډیر غصه وکړ دې مولانا صاحبانو زړه ته خاطر دی دا کافر دی سیدای کامل دی دا کامینست دی ځکه ویده شاه صاحب ور مولانا سندی دا فلسفي ویده کامینست دی صحیح. هغه دوی غریبانانو قفولو نه امیر محمد مولوی صاحب ویل چې پیغمبر اسلام ته پته وه چې مولا وی خو سر غل بخلو بس خوب ښه دی ځکه پیغمبر اسلام ته پته وه چې مولا وی ټول خو زمونږ استاد ته بس غل خوري چې دوی مې دا ښه دی ثواب یې کیږي. نو بات او دې عرض مې کو استاد خدمت کی کیا اللہ فرمائے اصل رسول دا میر محمد مولوی صاحب باہر دی راکے نے دل پیش کیا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم. او ایمان والو ارکعوا رکوع کوئے واسجدوا سجدے کوئے وعبدوا ربکم عبادت او بندگی کوئے دخل رب دا اللہ پر ربوبیت حکم پیدا کوئے. بابا فرمائے سد بت و تسجدا سو دنیا تا. بابا ڈیرا خبر کر دیا کہ سد بت و تسجدا سو دنیا تا بت پرستی پرستار دے دنیا کتمال دار تناستے کتو دے دار تناستے توقعات دیور پورے وابس تکڑی سے ما مشکل بدے حل کئی ما مشکل بدے اس کا مولیان چھو وزارت کے فاتحوں ستا وقت دشمنی تو دین دا وائے قسم صاحب سے دشمنی تو دین دا قسم دے کستا ور سر پر دین دشمنی وی ما ہوئے میں ازا پخبلے پر دغا میدان کے پاتے ہیں زمانہ پر دری کالا کے دن نچا تھا پوستنے کرے چی تال تے دینوں سے خبر ہوتا کرنا صحیح لوئے مولا چی ومرا تو میں میتر خوبے یوڑا زمان کا ٹرانسفارمر سے اسے میں ٹرانسفارمر پولے والے تھی مستر ٹرانسفارمر نو اس پتہ ہو لگے دا کہ من گم لکھ لئے دنیا پرستان جو شبیو خدای تاو گو رہی خدای تاو گو رہی خدای تاو گو رہی جان را واپس صحیح خیر دا کتا خیر تا را واپس فی اللہ تعالیٰ بد مخلوق اسلاو کی صحیح او کتا بھی خیری کے نداوان بد پار خدا بہترین مستدل دے استاجی جی دا سے کری استاجی دا پختو ضرب المسل لے چھے امام استاز تا مسلح باندے مقتدی دو ورپسے یہ دیس دیس دیس خالی جگہوں کو پور کرو صحیح شو ناظرزان اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو ارکہو رکو کوئے وزدو سجدے کوئے وابدو ربکم دخل رب بندگی کوئے اعتماد وقید ساتے واضح اللہ بالے دا اسباب دنیا کے دا اسباب مزاولت کوئے اسباب دا مصدق قضائے مقدر ہوا اسباب د مسبب پزای متاسو ګره الله تعالی خپل کوالټی نیمز یا اسماء صفاتیہ زیات تر قسم پر صیغه باندې ذکر کړي قسم پر صیغه خو چې کوم ځای تا ته د بندګۍ دعوت درکړې ده نو الته کې لفظ رازق نه دی له رزاق ان الله هو الرزاق ذو القوت المتین اوس خدای ته څه ضرورت ته د مسره څه کړې ده صحیح موږ ته په رزق کې الیته اجب دیو لے کے اور جتو کہ اللہ تعالیٰ اور کوالٹی نیم کے لے کے اور اجت کے ہونے ذکر کو سکا خدای تا پتر کی رضا عقیلے پر ہر سے وہ برابر چی خدا خدای پر ازنات لے کے برابری کی انسان عقیلہ دو خدای پر نور کوالٹی برابری کی خو پر ازنات لے کے نہ برابر نہ دو ادھا کر یہ ہوتا شکی گے کلا بلتا کسی گی او کر ادھر خدای پر ازنات لے بانے تصور پر عقیدہ پیدا شوا تب یا گورا دنیا برا دخا دی دا دنیا بر د خادم ای ته بیا ګوره د جوان څنګه تیری ی الله تعالی بیا ډیر قیور بخشیا دے د خان نو کری چې کنه تاس پر وای نه پیږي خدای نو کری کړه بل سپیر کی پتا دا خدای در خان نو ډیر کمزور پتا نه خو څنګه ځان د خدای نو کر نه الله تعالی د مونږ خپل نو کران کی الله تعالی د مونږ خپل خادمان کی الله د مونږ خپل غلامان او خپل بندیان کی او کله چې الله بنده شي الله تعالی به کانا استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کدی دنیا لدی یو ٹوکر ورکو تاتی کا وحی راغ ما دا بدا سے پوزا مخی پز مکوانے ہوتا تا برا روا نہیں قاسم العلوم اور خیرات منبع البرکات بانی دار روم دے بن امام المتکلمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوت و رحمت اللہ علیہ دا انگریز خلاف جد جو ہوتا سکیو دا انگریز خلاف منگم صرف آدھائی پر سوریا بین مغلی پورے دو صحیح نور من جد جو ہوتا نہیں ہوتی کتیاری نہیں ہوتی یار بس صرف دقت والا کافی ہے منگا مولانا مدنی صاحب نام لے والی اللہ تعالی شرم نہ رہی مولانا مدنی مخلی منگا دا شیخ الحین تابے داری تعالی شرم نہ رہی شیخ الحین مخلی منگا دا مولانا قاسم مانو تھی پیرو کاری انا للہ و انا الیہ راجعون حرطانو کی رحمت اللہ علیہ دا دالوم دو بند دونی میں روپے ترخواہ بے دمیاش دے وستا سوڑا بائی کے بہ مطانی اکثر سیواش ناغا بے بیا واپس کے دا دالوم بیت المال تھا ابھی بھی واپس لے دے دار لو بیت المال تا اس کو اللہ تعالیٰ دے رحم کی معذرت کو آڑم تو لینا خو اکثر دا سے مدرسہ دا سے تجارت اللہ تبورت کے دین خو تجارت بلنیش دے لکہ دے پیرے پکی ون وے ٹرفک چلی خوا یعنی خسارہ پکی چر تو ہم نے کئی موتر میں ہمیشہ پہدہ کی روانی تو پتہ ہو لگے دا کہ دا بیاما بطور روزگار خپل کرے دا بطور دین ملے دا مدرسہ دا بیا بطور دو تی وجہ زمو لیانا توان بلک پرون نبلس شیخ صاحب تو غلم شاہ منصور تا میں طالبان سے خبر کولا ما وقت خدا تو پوری سکا سمجھ لگا صحیح چلاس دے عالی بھی ساتھ لگی چلاس دے ورکرون کے بھی اغسطن کے لیے ذکر دا اغسطن سڑے دے بے غیرت کی دا اغسطن سڑے دیر بے غیرت کی او مولا دا خدا خوشی چی بے غیرت کی او مولا چې غیرتی دی الله والا خبر الله لپاره کوي شي ورنه د بیا تحفظاتي زمير مرګتیا نه کوي د بلګي بیان بوم کوي خپله زګ راځي خبره نیمه نیمه کوي بر نیمه نیمه کوي چې فلانه خفن شي فلانه خفن شي فلانه خفن شي حاضرانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې الله فرمایا ايها الذين امنوا ایمان والو اسجدو ارکعو اسجدو عبدو ربکم رکو کوئی سجدے کوئی او دخل ربو دا پروردگار عبادت کوئی وفعلو الخیر لعلکم تفلحون دا خیر کار کوئی خیر اچھے کامیاب شے اس اللہ تعالیٰ ہوئے چی داستا ڈائریکشن برابر شو داستا سمت برابر شو دا استا گاڑے پا پٹلے وروا چو چی دا دری کارو ندیو کل یو دی منز زان دی ورته دی ووټ نمبر اول نمبر 2 رب دا صرف الله او نمبر 3 لازم دی وکړه چې د نن بعد به صرف د خیر کار نن بعد د صرف د خیر تمنا دا اعظم وکړه چې نن بعد به صرف د خیر کار کوم چې پسې به غایبانه تور بد خبرې نه کوي هلکه دا یو داسې بیماری ده ټول امت سره د مولایانو پکې اخته سره دیندار پکې اخته زمونګه مجلس بغیر د دین نه ګرمېږي صحیح زوم کله کله کوم پچا سره راشي زو ورته اوس مونږ تاسو ته کولا صحیح ما غره ته وای وای چې بس ما ته وای مت ثواب دی شمه نه وامه درته دغه څه ثواب دی نشي او کله نو مستا متعلق وي او داو وي ایو مو داو وي هغه ته پدې ځای خو څه مزاح کوي صحیح نو څه مزاح کوم دا مولوی صحیح ټلیفون کی مېره ته بلا مليانو پسې مزاح کوم هاي ته وای چې تاسو ته متعلق دا شی وي نشي صحیح بار ته وي اللہ تعالیٰ فرمائی کہ یا ایوہ الذین آمنوا رکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر زمان پتہ کلی کہ وہ کاکا اس وفات دے اغماتا باتا بھی سابق سے میرے سابق سے ماں ہاں ویدا غیبت دیر گنا دے ماں جمعہ کی بیان ویدا غیبت مائدا خو کدوہ دے دا مائغت گنا دے ویبا جی کچھ سڑے ہوتی ان دا سینہ پیدا خوشوی پتر گیا سی یا ایها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير خير كوي لعلكم تفلحون دے دا پاچ فلاو کامیابی آسے کئی ورپسے فرمائیں وجاہدو فی اللہ حق جہاد اس دا یو دا سے لفظ دے یا سبحان اللہ دور دنیا کو بھی رفت کرنا وجاہدو فی اللہ حق جہاد وجاہدو مسلمان پی جنی کافر پی جنی فاسق پی جنی متقی پی جنی عیسائی پی جنی یہودی پی جنی صحیح ده دسی کم اعتراض سے یونیورسٹی کالج تھا یا سری گاہ کا لیکچر تھا بیان دے پارا علم بنے سوال راضی ہاں علم بنے سوال سے کئی سو نا سوال یہ تھا واٹس دی کانسیپٹ اف جہاد ان اسلام صحیح چدا جہاد تصور پہ اسلام کے قدیم بلک ہوئے گا صحیح نے بیا تھا کہ ایسا جہاد ہلو کو زورتاں جی بس جہاد دے تو ایدی ہو گدا مرے صحیح زخوان چې اوس دوی دا کوم زهریله پروپاګاندا کوي د اسلام او مسلمان خلاف حالانکه بد خلک نه دی خو دا هغه ځای میډیا په داسې انداز لګیاي چې مسلمان هغه ته داسې ښکار کړی چې مسلمان یو وحشي درنده دی وحشي درنده دی او بس دوی چې څوک پینې نو ورمنډه کوي پیو دی وحشي نو زه ورته ټول لومبه وایم ځان لومبه کته خپل ذهن لږ صفا کړ زما متعلق دا تصور خپل کې چې زه انسان یم زما متعلق دا کانسپټ کلیئر کچ زوم د ادم اولاد زما متعلق دا کانسپټ خپل کچ زوم ستاغو نه خوراک اسکا زما متعلق دا کانسپټ خپل کچ ما کیو معقل دی او عقل استعمالو صحیح نظام کدا کانسپټ کلیئر کړ بیا زما په خبره پوښی او ته مخ کې نه ستا په ذهن کې دا تصور چې یا سبحان الله چې لا پټکیم تور والی څنګه چه پٹکے ام تور والی ما تا دیر مرکو گئی تیجی پٹکے سپیر کا میدا ما تا دیر لوگ بغیر اتیخ کاری پٹکے وکلا کر رہا ہوا خوش ارتبار زند بیا تور پٹکے میدا ما تا دیر بغیر اتیخ کاری خدا بدے قیمت حضبان رہا تو وہ شتن دیر لوگ دلہ سڑے وی صحیح زکر چاہ تور پٹکے رہ دی وجہ بدل کھتا تا خطر ہوا ما تا اس خطر نشتا ما ما چاہ تر پٹکی دی وجہ کلک تکلیف کا تلے مبارت البیر عرض میں کو رتاس خدمت کی چ بیا التا وی توم چې کانسپټ کلیئر کنه بیا بدر jihad خبره درته وکم او که ستا کانسپټ کلیئر نه مخ کې نه تازه اندا جوړ کړی چې دا درین د خرق دی دا وحشان دی دې کې د انسانیت نشته نو بیا تاسو وخت بزای کوم نو تاسو چې کوم غوټه غوسره تړلل ولا روم واقعنه کل کړی وی دی او بورا او د ګنګټ دوستانه شو ګنګټ پیجه دا د سټونه ګولا جوړي صحیح نو مولانو هغه وی د بورا او بورا سکے دې ګلونه په مست دې بورا او د چیر دا سړی په ډیر لوی تباہ برباد دي ټول اس په دې ګن کې کله ورته نشانه کی کله ورته مخینه کی مولانو یو بل وخت هم نکړ کړی دا موږ دنیا وی چې راځه مکو زمون حیثیت هم د دې ګنګټ ته هغه ګنګټ دورا غټه ګوله جوړه کی ټول اس په ځان سره کی صحیح او دومره بهترین انداز سره ګول کړی هغه او چرار غړی نو کله ورته مخ کې نشي ځان ته فراخ کی او کله ورته نشانه شي نو په مخ کې ورته لور کوي صحیح اوس هغه دې هر څه ورته چې دا ګوله نو سوره غټه کړم دورا پکې خیر دی خو اوس به په ځین کې دانی چې آیا دا زما د کور دروازه کې نه وته شي اکه نشي نه وته نو مالا روم به چې دا دومره ځان په ستړی کی چې هغه سوره ته ورورسي نو کله په دنه کې سوره ته راخ کیه اوس هغه د سوره دورا غټه ده بیا ور پسې بار راو دي په شان یې ټیلا کوي بیا په کین ور نیو ما خام شي په ستړی ستومانا یې سوره ته ورمنو یې ښه ته نه بار پاتې شي مالا روم به بار موږ په یادارم د خدای په قهر باندې سيخته یو لګیو دا غونډاره جوړو بس چې قبر ته ورمنو اوس کوشش کوي چې هم ځان په راخ کړي هم ټیلا ور ورته دا بنگلا دنه شي ارا موټر راځلا دن نشوي ادا بینک بیلنس را دن نشوي بس یې سړی پاسوله کې ورننو دی او ګولندر دی بار پاتې شي مولا رو هغه واقع ذکر کړی دی چې وې د بورا او د ګنګټ دا غوي دوستانه شو نو د بورا ورته چې ملګری ټول عمر دې په دې ګن کې تیر شو زرا د چې د باغ او د ګلونو سیل بربانه وکړو نو دې ځان سره بوت نو ورته دا ګلاب دی دا چمبېلی دی دا فلان شي دا فلاشه دا فلاشه ټول ورته مختلفه ګلونه وګرځو به ورته یې سپند درته بوی خو به د څه شي بوی ورته ورته دې ګلونه او ته ما خو ګلونه بوی نه ده کتل مې تاسو به مې باندې وینې ما خو نن سره شعر اوره بس بل امي نیولې ما خو نن سره خپل شعر اوره هغه مې نیولې مونږ هم نن سره خپل شعر ساتل هم دې پیس مې ته نیولې ما هغه ته مې دا شعر سپمونه د ګلري کوي چې زه یو نوی ګل درکم هغه بوی کا لکه مزه دا کوستا به کانسپټ کلیر شي الله تعالی فرمایي وجاهدوا فی الله حق جهاد مجاهد کوي فی الله عام مفسرین ماتی رجو مویل چې ورته مقدرو بس فی سبیل الله زور ته مقدر نو بس زور ته مقدر نو بس وجاهدوا فی الله اهل تصوف هغه ورته وي سیر فی الله هغه جاهدوا فی الله د دې مصداق څه دی سیر فی اللہ دا تصوف مراتب کی یو مرتبہ دا نظر سوتیا نس دین گاز پتہ باندې پوی کئ وجاہدو فی اللہ حق جہاد اللہ تعالی فرمائے مجاہد کوئے فی اللہ پ اللہ کے مجاہد کوئے پ اللہ کے دا لفظ سبیل مضاف ہم دی ز حائل نہ کو جدا د جہاد تصور دمر حساس تصور دے چې دې سره لږ شعر بل خلشي نو دا جهاد د جهاد نه اوزیا صبر شي جوړ شي ځکه تاسو اصول فقه کې ویلي دي چې جهاد فی نفسی ښه کار نه دی ښه کار دی ځکه وایي دا تعذیب د عباد الله دی او تخریب د بلاد الله دی تعذیب د عباد او تخریب د بلاد او دا خوارق المن وایي چې خراب کار دی خو بیا د مجاهد دومره لوی مرتبه ونه ده بیا د شهید دومره لوی مقام ونه ده بیا قران کریم کې الله تعالی دومره تعریفونه ولیکي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل فرمایي لوددت ان اقاتل فی سبیل الله فاقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل وكما قال علیه الصلاۃ والسلام دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تودد دا حضور علیه الصلاۃ والسلام تمنا دا دې لپاره ولیدا ځکه چې هدف او نیت او مقصد دا دې عالی دی لتكون کلمۃ الله هی چې د خدای کلمه غالي شي څه شي چې د خدای کلمه غالي شي لتكون کلمه الله هي العليا چې د الله د دین بول بالا شي او د ظلم خاتمه شي ما تیر نمبرم تاسو ته ویلو غالبا تاسو به یادی چې د سرور وای مو په نس باندې د جهاد اساسي علت دی دفع د ظلم او د حرابت څه شي دفع د ظلم او د حرابت ځکه ظلم دا ظلم د خدای ته مخوخ دی ظلم دی خدای ته ناخوخت دی حرابت بلا وجه دا ظلم دی خدای ته ناخوخت دی نو الله وایي کوم دی چې ظلم کیږي تدارک وکړه کوم دی چې حرابه در باندې چا مسلط کا تدارک وکړه دا شی په هغه باندې ودروه نو دا شی موضوع ډیره حساسه ده دی وجه الله تعالی جاهدوا فی الله و جاهدوا فی سبیل الله چې وجاهدوا فی الله حق جهاد حسین سے دومره وسیع دی عزیزانو ما تاسو ته وایم چې څه خلق هغه بیا لګیا وي چې دا د جهاد د مجاهدینو دا ډیګریډ او دا مخ په کته راوغورځي او خلکو ته سپک ونه ښکاره کړي. هغه وایي د ټول نه جهاد د علمي جهاد، د ټول نه جهاد د قلمي جهاد، د ټول نه جهاد د نفس سره جهاد. صحیح. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر. نو ما یو کدا کانسپټ وی نه صحیح جایز هم وی، خدا خبره پیغمبر نه رکھتے صلی الله علیه وسلم. اخو تابعی عالم د ابراهیم ابن حبله رضی الله تعالی عنه دا قول دی. ابراهیم ابن حبله یې زمون په سر سر وو، لوی عالم دی ابراهیم ابن حبله، او محدثینو کې او تابعی عالم دی. دا قول دی رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر. همرګریه تی چې په کوم اراده باندې واه اراده لري. صحیح. تد جهاد مقام و مرتبه ختم کرواڑی، لہذا فسعیوك مردود علیکا. استاد سعی استاد کوشش تا پتا بانی مردود دمی کو مختا دمی سعی. عزیزانو نو اس عرض میں کوستا حبر ابن قیم رحمت اللہ علیہ جهاد انواع لکلی سلو. یو تاغوی جهاد مع نفس، دیم تاغوی جهاد مع شیطان، دیم تاغوی جهاد مع الظلم والمنکرات والبدع، او سلورم تاغوی جهاد مع الكفار والمنافقین. سلور جهاد مع النفس او ده سلور درجی دی، او ده سلور والا درجی دا سور العصر کی ذکر دی. سلطا ذکر دی سور العصر چار نکاتی پروگرام دا جهاد مع النفس دی. دا سجد جهاد مع النفس دی چی یا والغصر ان الانسان لفی قصر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله تعالى فرمائے قسم میرے زمانہ بانے انسان تاریخ بانے، لیکن زمانہ بغیر دے انسان نہ قدر و قیمت نہیں. دا دنیا دا قیمتی شو چې خدای انسان پیدا کړو، دنیا قیمتی شو چې خدای انسان. اس کا تاز دلته جمعات کې نه وای زمانہ دی بیان هیڅ قدر و قیمت نه. تو دیوالونو ته لګیاو زمانہ خبره قیمتی شو ستاسو موجود گئے سرا، ستاسو حاضر ہے سرا. دی دنیا قیمت پیدا کو دی انسان موجود گئے سرا. صحیح. مجھے وجہ زو مفہوم متعین کم دے عصر جدا انسانی تاریخ دے زمانہ مانا انسانی تاریخ دا. اللہ تعالیٰ پہ تاریخ انسانی میں دے قسم بھی والغصر قسم دے پہ انسانی تاریخ بانے ان الانسان لفی خسر چی یقیناً ٹول انسانان خسارہ کی دی. یقیناً ٹول انسانان خسارہ کی دی. الف لام پال انسان کے کم الف لام دی استغراقی دی کہ جنسی دی کر بیار خبر گڑا وڑا دا کہ جنسی دی بیار خبر گڑا وڑا شا زکر دی انسان ماہیت تا خسارے نہ دے. انسان ماہیت تا خسارے نہ دے او بیا بات استثنام نسی کی دی کہ ماہیت تا خسارے شو نو بیا شرط سنگا مستثنہ کے زکر ماہیت تا خسارے نہ دے ماہیات دے بردی گی دے. والغصر ان الانسان ل زا چی دلتا ہوں تفسیر با میوے نصر مولیان صاحبان پتر جدی اگزین کی او شیر آگلے ہوں وی اگر قرآن کی طول طالبان تا منطق و فلسفی خیلی صحیح. انما قرآن بغیر تا منطق و فلسفی صحیح. فالبتا جو ملدہ چیر دی نزول پزرہ پکار دے سب پکار دے پزرہ علم ہوئی چیزا تحجد و نباد ناس تن تلاوت مکو سمی کو نوے پلان میں جاسے کمرے خواہ کے دیشن لگ ساتھ ادری دے نویر آلے واد رکھ لے اقبال برمائی جی رامن نمی بیچ شپکے بابا تس تکلیف پیش وی اقبال برمائی جی وی جب تک صاحب کتاب کی طرح دل پر نزول کتاب نہ ہو مزہ نہیں آئے گا. سمرا خیستہ جملہ جب تک صاحب کتاب کی طرح محمد رسول اللہ چیدہ قرآن دکو پسیر دکو وزرے یا دستر وی جب تک صاحب کتاب کی طرح دل پر نزول کتاب نہ ہو مزہ نہیں آئے گا. کوشش کرو تمہارے دل پر نزولی کتاب ہو جائے. اور چاہے علامہ محنت ہو تو یہ شعر ہوئی دیر قیمتی چونکہ میں اس دن مرگری توی میں علامہ تفسیر کبیر اور تفسیر کشاف دا سبقن ویلو بختل استاز نا کبیر اور کشاف دوالے سبقن ویلو کچھ بابائے وردہ خبر ہو کنو کوشش ہو کچھ دزلو بانے نزولی کتاب شروع شی نکہ یہ دیر قیمتی شعر ہوئی چھے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزولی کتاب تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشائے ناراضی صاحب کشاف. جسو پوری قدرت نزول کتاب نہیں نہیں مام راضی ستا اوغدہ کلا رو رشی نجار اللہ سے مخشر ستا اوغدہ کلا رو رشی او کلا پا پزړه باندې نزول کتاب شروع شو بیا به الله تعالی تا ته الکامی نقطې په قران کریم کې درخایي. حافظ دې عجیب خبره کړې ده چې عروس حضرت قران کا باغا برانداز عروس حضرت قران کا باغا برانداز کہ دارالملک ایمارا مجرد بیلد ازغوغا وی دا قران ناوے دا خپل مخ آغاز اخکارا کئی چه دا ایمان مملکت زلو تا دا خواہشات و دا گندگون پاک کے نبیا قران غسلی دا خپل مخ ایمارا مجرد صحیح او کدا زلو پا گندگو دا کی قران تینا پردہ کئی دل کی ای وای تفسیرونه کوي اس په پتا نه پوهی چې حاصل څه دی. علامه وې چې درې زمیر ته جب تک نه هو نزول کتاب گرا کو شای ناراضی نه صاحب کشاف. الله تعالی فرمایي وجاید والعصر ان الانسان لفی خسر تسمد تاریخ انسان باندې یقینا تو انسانان لفی خسر لوی خساره کې لفی خساره عظیمه لفي خساره عظيمه والغصر ان الانسان لفي خسر جرداني وای نو جرداني صغير وای خسر يخسر خسر يخسر اوس مصدر به سره دي خسران کوئی مصدر ثاني دي خسرا يخسر خسران خسران خسرا يخسر خسران حسبا يحسب حسبا خبره نتوجه بي انت خسبان دلتا خسران انت خسبان دلتا خسران بي انت بكار دلتا خسر نوي لك سنك انت خسر نوي بكار دلتا خسر نوي كانت خسر نجد منك حاصل بالمصدر وايو بي خسر تبي اصل وايو حاصل بالمصدر واجباء اصل مصدر نده ده حاصل بالمصدر ده والعصر ان الانسان لفي خسر التنوين فكر التعظيم ده پاره ده چه قسم ده انسان تاريخ بانه يقين انتو انسانان پلو خسارة كده الا الذين آمنوا مگر آغا کسان آمنوا چه چا ایمان راوڑه ده چه چا ایمان راوڑه ده نو عقیده دارم بنه جهان اصلاح ده عقیده لگزور سرا اسناد آکی دی دارم بنے جہاد دی ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اعمال صالحہ اعمال صالحہ دا دویم جہاد دی وتواصوا بالحق دعوت حق طرف تو کو دا دریم جہاد دی وتواصوا بالصبر پدی میدان کے مصائب و تکالے برداشت کو دا سلورم جہاد دی دا دا جہاد مع النفس سلور درجی سورہ العصر کی ذکر دی جہاد مع النفس سلور درجی نمبر اول دا عقیدی اصلاح لنبنے جہاد دی دا عمل اصلاح دویم جہاد دی دعوت ورکول حق طرف تا دریم جہاد دے مصائب باندې صبر کول سلورم جہاد دے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وحافظ ابن قیم یوم من هولك لله اغه من هو زما دی رخوا خدا اغه وی د سوره العصر د سوره العصر پرانا کی عالم ربانی قران کریم کې الله تعالی د یهود ذکر کوي والربانیون بمستحفظوا من کتاب والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله اغوي رباني علماء سوق دي يا رباني عالم سوق دي اغوي دري كواليتي دي لازم دي شو كواليتي ايمان خو بيوي پكي مسلمان بي اغوي رمبنه كواليتي دارا چې دې ځان پوي کې پدين باندې دوم كواليتي دارا چې دې عمل کې هغه باندې پخپلا او دريم كواليتي دارا چې دغه عمل ځان پوري خاص نه کی نور ته او خي وغي صحیح نو کدا درې کوالټی په یو مناسب کې وی نو دا ربانی عالم دی تاسو چې دا ربانی مولا دی او کدی درې کوالټی کې یو پکې نه نو بس دا مولا دی تاسو چې دا مولا دی افغانستان کې خدای ورته به دا ملا وای دا دا ملا دی صحیح دا ملا نیم کړل دی نو دا دا ملا دی ما دې دا نو هغه کوستا سبب چې الله فرمایي والخسر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمان قسم انساني تاريخ باندې يقينا انسانان ټول په لویه خساره کې دي, مگر هغه څوک نه امنو چې چا عقیده صالح کړې ده. وعملوا الصالحات, عمل صالح کړې دي. دویم جهاد, وتواصوا بالحق, دې طرف ته خلکو له دعوت ورکړې. دریم جهاد, وتواصوا بالصبر, په دې میدان کې تکالی پرازی, مصائب پرازی, مشقتونه برداشئ, ځان ته صبر استقامت درس ورکړئ. خپل میدان پرېږدي نه. شاه منصور شیخ رحمۃ اللہ علیہ سره مې یو ځل ذکر کو, نه ډېره عجیبه خبره وکړه. ملګریا سره مې یو ځل ذکر کو, نه ډېره عجیبه خبره وکړه. ملګریا دغه کار به کوو دین والا کا دا بکاو, زکه به خلق ته زمون د وجه خپل خرطوب نه پریدي, نمون د خلق د وجه خپل سړیتوب نه پریدي. خلق ته زمون د وجه خپل خرطوب نه پریدي, نمون د خلق د وجه خپل سړیتوب. تاسو ډیر زر داسې دل برداشت شئ, داسه خلق نه صحیح. تاسو هم ټول یو لزدا دي صحیح, بس زر ته پټ دکې داسه سړی زامن دي یا د کدار سړی زامن دي. بس ټل یو هاف ا لانګ وے ټو ګو. سفر دې وګتې او عبد ربک, دا سفر تر مرګ پورې روان دی. پیغمبرم تر خپل مرګ پورې بس کړه نو دا سفر. صلی الله علیه وسلم, حضرت ابوبکر فرمایي رضی الله تعالی عنه, د ځن کدن وخت کې د پیغمبر علیه السلام مبارک شیندې خو زیدې. فتقربت الیه, چې سوې د حضور علیه السلام هغه وخت دغه دعوت ورکو چې السلام وما ملکت د خدای په حقوقو کې منز اهم دي. په انسانانو کې چې څوک ستا د لاس لاندې دغه حقوق مقدم دي, چې څوک د لاس د باندې هغه ته نس تقاضا نه کوي, کله هغه حق نه پوره کوي او پلک نه کوي, ځکه هغه در باندې لاس باندې څوک چې د لاس د لاندې دی دغه حقوق پوره کول په انسانانو کې ټول نه مقدم شي دی. صحیح, یو ښه انسان به څه پیژني چې د ځان نه لاندې سړی سره د انسانیت مظاهره کوي, د ځان نه باندې سړی یا سبحان الله خان ته دلته کښېنه, خان ته برخ کې دی دا خوار کا صحیح. خان پریدا دا سفیر ته پیدا کیدا, خان پریدا وا دا غریب ته پیدا کیدا. چې رزان نه لاندې سره سره د انسانیت مظاهره وکي, دا سره انسان دی او د خدای خوښ دی. نو یې فرمایل چې وال عصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جهاد مع النفس سلور درجه. دویم شي جهاد مع الشیطان, نفس پسې وړاندې مرتبه ده. چار ځکه هغه نفس دا وزیر داخله دی, دا شیطان نه وزیر خارجه دی. صحیح, هغه لا آرامي دی, دا د هغه نفس زیات آرامي دی. وزیر داخله لا آرامي دی او دا خارجه لا آرامي دی, نو بیا وزیر خارجه دی. جهاد مع الشیطان. دوسره د جهاد دوه طریقې دي. دوسره جهاد دوه طریقې دي, یو په ایمان کې, یو په عمل کې. یو په ایمان کې, یو په عمل کې. اے بامیشا ستا په عقیده باندې اٹیک کوي. صحیح, را بشي په دې خیشون لیکيني او زین کې طبيعه اچي. چیرې ته لک په دې خبره سوچ وکا, ممکن دې خدای سره کوم مساوی نه وړي کوم خدای به سره بلي. صحیح, ممکن دې کوم مساوی خدای به سره وي وړي کوم دې به سره بلوي. سړی داسې کنفیوز ونی شي. حضور صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي صلی الله علیه وسلم چې شیطان هغه وسوسه چي تاسو نو تا ته وایي ته چا پیدا کړې. دا ورغورځو بیا وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم, اعوذ بالله من الشیطان الرجیم, اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نو دې د ټول نوران دی باندې, نو د سره به جهاد کې د عقیدې میدان کې. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لوی فلسفی عالم هم دی, لوی مفسر هم دی. فلسفی ولا زین داس دغه فلسفی مولا چی دا هم دی. دلته ناس دلته مای سړی طالبان د دې زمانه کې فلسفی وای. صحیح, مې پوری پېم نه ته پوری نه پوری پېم. ماته دې ماته ټلیفون کی وجه دې د خدمت کې وزاین خطر مزورتان وای عبارت وای. نو دې عبارت وای مزورتان کاغذ قلم راواله او لیکه. نو دې ګل کی مزورتان بس سبب دا کې څه ټوګه غوا ته پوری دې په سوتنا او نه څه ټوګه غوا ته پوری دې په سوتنا. بهر تقدیر دا فلسفي مودا چې وي نو دې کې لګي استکبار وي. وي پته لږ زور سره وای کړه ازان پکې داسې دې ګرځي نه داسې. صحیح, دا د فلسفي مزاج دی, دا د فلسفي دا د لاجیک مزاج دی چې ته ځان لونه ډېر معقول نه ښکاري. نه دې چې درسګاه ته رواني ده څنګه ګرځي صحیح عزیزانو معرض به کوستا خدمت کې چې اوس امام رازی رحمت الله علیه لوی فلسفي عالم ته کوم استقبال راغی یو ځل ناس ته په دې ځین کې داسې وسوسه راغله چې د خدای ذات یې چیلنج کول شو نو استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بخدای ته دغه سیم او چا اهل الله سره مې رابطه پیدا نه کړه دغه مګر کې ایمان ما دا شی نه تخته دا شیطان خو ډېر خبيث شی دی شیخ نجم الدین کبرا رحمت الله علیه تعالی صحیح اوس په دې لارا نفس او شیطان دواړه ورته وي دومره لوی عالم نور لوی فلسفي دومره عظیم کیمیادان دومره عظیم کیم یادان چې مغرب منی دی ګریټ الراډی ای ورته دی ګریټ الراډی راضی اعظم راضی اعظم د دی ګریټ الراډی دا دور لوی کیم یادان دا دور لوی کیمست د فزکس د کیمست دا دور لوی عالم او دور لوی مفسر هغه دی ملنګ ته ناس دی خدای دې خو بس دی ملنګ ته ناس دی د ګدول کبرا ادنه بوز د خپل نفس اصلاح کړ اوس دی نفس دې ته به یو قدم واسم بیا ملک ساتو درې دا یل سم کړه نشم صحیح نبیا بروان شي بیا ورته نفس او شیطان زين کې واچو یاره تاسو کې سړي الته دور لوی عالم بل هډي خو طالبان ناشتي مستبز یې غسر باندې ناشتي لنګر او بیا خو کله بدال دی په بو کې کله بدته شو بي صحیح لکه فرض مدرسې خوراک هیڅ دا پر نو بل څه پر اعتماد کې نو مولوی مان الله سي دې لوی چرغان بدان اعلان کړو فلان صحیح او په دې جوړ کړو ما وي د مدرسې والا طالبان له څه پخې دا لګ راو نا غا راو نما ایت ډوډۍ ما تکړه انور مرګر لا سره مټه از دا خو زه بداو سر مدیان مولا ایمان لا سره ته تعالی من نمبر دار کړی ته ما مو ایمانو کې خمو ته په طالبان خو خورا کو خو دا ما اصلا ټیسټ ته پکې کامیاب شې دوبار در میر عرض می کور تاسو خدمت کې چې شیخ امام رازی رحمت الله علیه د دې نفس دی له کوله په پاره د شیخ نجم الدین کبرا د مسجد په هغه مین دروازه باندې کېناسته اوس تر ټایلټ پیپر دی هغه زمانہ د لوټ کوه زمانہ نغته غته لوتي پرتی وي امام رازي رحمت الله عليه هغه لوتي وړي وړي کې د استعمال قابلیت جوړي مړه د ګيره ته خورو ډکه د سر د خورو ډکته کپړې د خورو ډکې دي هغه نفس ورته د تسکه دی دغه لوی عالم خلک بلر پوری خان دي دی ورته او زه پوهیم چې خلک بلر پوری خان دي خو د تاسو لري کوم ته لوی حرام شي صحیح مچ دې نفس ورته چې دی واله چې چرته دې ک کبرا له دی او ک صغرا له دی او ک حد او ختم دي صحیح نو ورځه خود دې ځای نه ملک پاسره امام رازی یې پاسور چرته دي چې سو پورې په جړ شوی نه تر هغه دې نه پاسو اتفاقا دا چې شیخ کبرا په مجلس کې سم مسله پیښ شو صحیح شیخ کبرا مسله وړي کله به تور استفتا او یو مرګري او عقیدت پن ته چې دا بواله رای ته بلار شي امام فخرالدین رازی ته ځکه دا مسله د دې حل کول د دې عقدې انحلال دا سوای د امام رازی نه بل چا کار دی نه امام علی رحمت اللہ علیہ خدا دروازہ کے ناس کے ودا سڑے روان دے پیزار پخ بکئی لاش کی یو لفافت او پاگی امام فخر الدین رازی خپل نوم لید صحیح ندے مرگنی تا پوسو کرے السلام علیکم ورتے وعلیکم السلام وی تچر دا سی ناغا ورتے شیخ تا مسئلہ پی خرا زم رائی تا وی رائی کسی کے وی تے لوی عالم دا چرتا کتلے خو میرے دے خو نوم نوالا ورے دلے دے اوی شیخ کوئی چی دا مسئلہ سوائے داغنہ لبر چاہ دا حل کول ہم دا نو هغه ته ورزم چې دا مسله حل کی وی څوک دی عالم وی امام رازی ورته نو امام رازی رحمت الله علیه ورته وی چې رایت بل ضروری دی او هغه مولانا ته پوس ضروری دی او کنه بل مولانا دا مسله حل کول شي بیا هغه ورته د شیخ نه پوسو کوم واپس لاړو نو شیخ خپل مایند بیا مې پلی نه کړ ال الله سره چې کله تعلق بیا مایند نه پلی کې صحیح بیا واپس لاړو وی جی امام رازی دی حل کی قبل سوک دار پشان عالم ملاو شو اغی حل کو لشی آسان نزدے وی دا خوبا دے رکھے نو دے راگے وی شیخ اجازتو کا وی تراو مالے و قلم راو لفا پہ اکلاو کا جواب دیو لکا واپس یور شیخ کبرا چاو لست وی دا مولا سے دکم دا پیدا کا نگر تے اخو مولا سے نی اخو سوک راگلے اتنی دا شپک ردو شو اتنی لوٹی ٹکلی اغل تناس دے او شیخ کبرا وی فباللہ زمان پخدای تسمی لا یکون الا الرازی دا سره د فخر الدین رازی نه بغیر بل څه نشي کېدای مسله د بل چا حل کولو ولا مې کوم درې ما بوځو ولا راغ او چې راغ راته نو سره ځان سره غاړې کړ د فخر الدین رازی عربي جیو وېته مې جو واقع درته وایم واپس راغ خیر بهر ته دی خپل لاس به اسلام نه پاره دی اهل الله په لاس کې ورک خو کله چې ځن کدن پر راغ نو شیطان ور سر راغ او شیطان ور سره مباحثه شروع کړه وجود الباری او توحید الباری باندې. امام رضی رحمۃ اللہ علیہ سره باندې درې سره دلائل ورته صحیح خو شیطان به داغه زیات مستند دلیل ورته رد پاره زیات مستند دلیل به وي. شیخ کبرا بطور کشف الله تعالی په دې خبره باندې پوه کړ هغه لګیا دی او دس کوي لوټه واغسته په دیواله وګرځولا یو فخر الدین بگو خداره بلا دلیل شناخته یم. فخر الدین وایا چې خدای زه بغیر دلیل نه منم بغیر دلیل نه منم. هلته امام فخر الدین رضی رحمۃ اللہ علیہ فانا سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي ورده التي يمشي بي ويده التي يبطش بي. امام رضي الله عنه شيطان تو ما خدا را بلا دليل شناخته ده خدا وجود او توحيد دلائل نو ده ايمان تقاضا دارا بي دليل من الله تعالى من له ام ده اك يوم من له او اك يوم من له. رضي جانو شيطان لگیا نه صرف دا چ پجوان بلکه په حالت د زن کدن کې مالګي اشتا پاتي دونه اټه نو دوسرا او کبھی جہاد کی مصروف ہے کہ عقیدہ بھی بچ پاتی شی او کا عقیدہ سے بچ گیا ادھر تصور پیدا کی مرتبہ بھی یقین ہوئی یہ سو مرتبہ بھی یقین ہوا عبد ربک کا ہوا عبد ربک حتا یاتی کل یقین یہ تو مرتبہ بھی یقین ہوئی دے مت ایک بدل بانے دے کوئی اعمال ہوتے فخائشات بدی ورڑئی کہ اعمال دربن پاتی شی فشہوات بدی ورڑئی چ اعمال درنه پاتې شي اوس الته د مقابله کول خواهشات را کنټرول کول دې ته وایي مرتبه صبر. دغه جهاد کې چې کله کامیاب شي شیطان په ضد مرتبه صبر. نو شیطان سره د جهاد دوه طریقې دي یو په عقیده کې یو په عمل کې. درې هغه د جهاد مع الظلم والمنکرات والبدع جهاد مع الظلم والمنکرات والبدع جهاد مع الظلم والمنكرات والبدع د دې ځان له مرتبه دي او څو مرتبه دي. نمبر اول لا سره منه کول. نمبر دو ژبه سره منه کول. نمبر درې زه سره بد منل. حضور اسلام علیه السلام حدیث کې ذکر کړی دی چې مر عامکم منکرا فلیغیره بیده فَإِلَمْ يَسْتَتِ فَبِلْسَانِ فَإِلَمْ يَسْتَتِ فَبِقَلْبِ وَذَلِكَ أَصْرَفُ الْإِيمَانِ حضور پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چه چاہتا سکو کت منکرن مر رہا منکم منکرن دیر دا منکر تغیر منکر دی تغیر کی پلاس باندے یعنی کہ وسیوی دا میدان چې کوم ځای منکرات کیږي د میدان کې دا کوم وسایل چې دا ختم کیږي چې خلک منکرات کوم کوي. مر عامکم منکرا فلیغیره بیده. علما فرمایي چې دا مرتبه د چا د اصحاب اختیار دا ذمہ داری چا ده د ارباب اختیار. زه چې کله ورته وایم په هغه دور کې زمون په دې دغلته کوندې مور ورته نو خلکو به سپی جنګول سبق هو سپی بیا جنګول نو هغه سپی جنګول باندې به حکومتي ادارو سره به بتا وکړه صحیح او هغه دور کې بلمنا سره حیثیت به مو چاله خبره من له پته نه شو لږ زور سره وایي نو بس امه نه ده نو امه نه هم دوه تم پی هم دې باندې ټول ځان به چاله چې خدای سو و سو کو او غریبانان په هیبت کې چې خدای د کور سره وځي دې څه دي نو موږ مرګره ته نه د خدای ترجمانی کې نه د عوام رجرده د ترجمانی کې موږ کوله وسنګ نه اوسې ها او که چې ته خدای ترجمانی شروع کا نمبر اول د پیغمبر ترجمانی شروع کا نمبر دو د عوام رجرده د ترجمانی شروع کا مسلمان د اسلام ترجمانی شروع کا ان شاء الله د عوام د ډېر خلک خدا به تاسو سر کې نه د عوام د ډېر خلک خدا به تاسو روح کې نه د عوام د ډېر خلک خدا به تاسو لاس. حضور پاک فرمائے کہ مر رہا میں تو منکر فلیغیرہ بیدی ناغا وقت زمون کمشتر صاحب بس اگر پی اسٹینڈ واغس تو شیبانی پابندیو لگولا نو بیگانا بلش برا تسمال گروہ اسا خلق لگیا دی لگویے کی داد سپور جنگ شروع شی صحیح نو میں سپی جنگ دی سپی جنگ دی سو سپی او تاسو آکے فیت نرے کتلے ماں پر بچپنی کی او سل کتلے دی چلا سکول کیوں نیو وار میں کتلے دی چلے دی سپور غریبانو کم بدھا دی بچانو دار لاندې جبرا هغه ته راشي کولی تاسو لاندې دا بدن ټول په داوینو داسې سوري پته نشته چې انسانان له په دې کې څه فائده ده. چرګان جنګول ملکان جنګول چرګان جنګول مړزان جنگ دنیا کوم ځای ته ورغې مونږ لا په چرګان او پسپورټ مړزان وخت یو مړزان جنگول صحیح او چاوی دا باندې را منډه کې بیا مونږ جماعت کې استاد دعا وکړه چې خدای هغه اتباع کړي صحیح نو مونږ وچ مرګري نو بیا خدای دعا وکړه چې خدای تا تباه کړي ځکه تا په میدان کې سپیډر باندې تباه کړل تا هغه چرګان مړزان تباه کړل غریبانو او نبیو او وبیاله نو قران کریم فرمایوال حضور پاک فرمائی مر آمن کم منکر فلیغیر ہو بیدے فائلم یستتے فبلسانے اور امام راضی کیمیائی سعادت کے لئے امام راضی نا امام غزالی کیمیائی سعادت کے یہ باب نکل دے اور اگر باب خامخواہ ہو گو رہی اگر وسائل دفع دا منکر وسائل دفع دا منکر اگر وہ وسائل نکلی دی چھ منکرات با دی طریقے سر دفع کے منگلتا انگریزی کہ وہ ایزی پاسبل ہے صحیح ورد ہے ایزی پاسبل ہے آسان ممکن طریقہ آسان ممکن طریقہ اس دے تصورات کی دیتا شاہ سے رحمت اللہ علیہ نوابی سے الہیہ ولی دا طول انسانانا پہ ذہن کے در بے تعلیم خلق پہ ذہن کیوں پر تیخ وغیر پہ خپل انداز ذکر کئی منگا پختے کے وہ چھپ گوڑا مری گی زارو کے ضرورت مجھتا نو منکر با دفکے کپ گوڑا بانے دفکے دے ہدا پسار ذکر دے زارو اپنی سکس بڑے خواب بھی امام رضی رحمت اللہ علیہ وہ درجات تکنی بیالتا غباب بابو گو رہے وسائل دے دفع دے منکر حضور پاک فرمائے مر را آمنکم منکر فلیو غیر ہو بیدے پل آسمان لے آغا منکر تغیر کا نو اس عزیزانو اگر دم را خلق کس بھی جنگول زما کو وست برو چی اٹھولو پسے میں ٹوپا کر آغستے اور سرمی جنگ شروع کرے دو سروائے نما کوشش ہو کہ تغیر دے منکر سشی ہوشی تغییر د منکر شي نو تغییر د منکر د هغې ځان له یو خپل فاونتین دی د هغې ځان له یو خپل سرچشمه ده چې ادمنسټریټر څوک دی هغه ته ووایه چې دا شی ستا په لاس کې دی د قانون په تقاضا باندې دا شی بندول شي تغییر د منکر کېدی شي نو تغییر د منکر شو الحمدلله من راى منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطیع کدا قوت نی اتارٹی نه ده اتارٹی فبلسانے بیا پجب بان لے نو پجب بان لے انداز دا سے خپل کا چی خلق کنوینس جو واقعی دا کار دا غلط دے امام غزالی رحمت اللہ علیہ لنبے شروع کرے لنبنے وسیلہ التعریف بالمنکر سشے التعریف بالمنکر چی منکر ممکن دا کم کس یا کم گروپ چی دا منکر ارتکاب کئی دا نارواو ارتکاب کئی ممکن دا دا غلط فہمائے شکاری دا غفظ ذہن کی دا نجلا کار نارواو پتہ دې دانی چې دا کار ناروا دی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دې باندې شروع کړ تعریف بالمنکر ته جمله خود به وایا تعریف بالمنکر تر څو لایس کېږه ما شو ټارګټ کوم ما هغه شی باندې بحث وکړه چې د قران کریم د دې آیت پیش نظر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې حدیث پیش نظر د حضرت ابوبکر د دې قول پرانا کې د حضرت عمر رضی اللہ عنہ د دې فرمان پرانا کې دا کوم عمل چې کیږي دا شرعاً ناروا دی او باید چې مسلمان ناروا نه وي نو بلا دې خلک کہ اگوی وقت تا خبر روشی مسلمان دے کل چیزا رہ دیتا اوی استغفر اللہ من خو خبر نو چیزا کار دارا من خوی دا انٹرٹینمنٹ دے من خوی دا خو بس خوش تبیلہ دیر خلق آبا دیو فرمانش التعریف بالمنکر نمبر اول نمبر دیم امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا تعریف بالمنکر مولان دے فکم کسان من نشی کم کسان من نشی نا اغیتا الوعظ والنصر والنصح باللسان یعنی خبر ورتا کو خود پدا سے انداز چې هغه په دې خبره کمی شي د سړی زما خیر خوا دی د سړی چې خبره کوي زما د خیر لپاره د خپل څه فائدہ پکې نشته خو زما د خیر لپاره کوي بلا دې خلق به هغه سره منه شي بلا دې خلق هغه سره منه شي امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي که تم کسان په دې عمر نه شو نو یو سټیج نور ور وړاندې شه او ورته وایي التهدید بالضرب التهدید بالضرب صحیح چې مرګري د دې شي نه منشي ځکه دا د معاشرې لپاره ناسور دی دا د معاشرې نوجوانان خراب دی دا تباهي ده او کلمه بیا ما سره ملګري شته صحیح هغه الله اکبر وایي او تاسو پوهېږئ ما په اخبار شو لوستل وایي په دې اټک کې دا بسونه چک کوي سوالمی نو ویل یو څوک ساده ملګري والا غریب پکې ناست وي او ساړو نه ځان نه صدرم چاپېره کړ صدر چا پیرا کړ دا پولیس والا کوم ډیر لاجان دي دا هغه چې ګری والا یو څه دی غل بم دی صحیح او ساده غریب سړی او ګری والا اکثر سمپل خلک دي ناغت وی تر اوسه رندم چک وی ورته رینڈم چیک صحیح چې بس باندې مگر کچھ مگر کچھ نو بار ته دې خلک الټ کول چې ګورل ته چیکینګ کیږي ګورل ته چیکینګ کیږي زوم کله کله خپل مرګونو ته په امریکا کې زه وای سر وای ډونټ ټیک اس بیت موږ غلط مګنا صحیح وای دیس از اونلی رینڈم چیک ما زه سال ته درې ګڼه کې نو له مګم رینڈم چیک وی دیر سمثینګ ایلس دیر سمثینګ ایلس نو ما ورته ما رینڈم چیک صحیح ستال در رینڈم دا کې مرانه چې په معنی غوډاړې صحیح نو ایسه چکې نو بس هغه بریفکیس راځه لګیای او ورسره دا غیر خپل استراتیجی ده خپل طریقې کار دی نو تاسو به خان تاسو سعودي ته روان او چې سعودي ته روان او ټول پرې خبره پوي دي حج دی زموږ ته ماو حج دی سوره خلق بس روان دي زه ما سره یو ملګری دی ادوري ته روان دي دا روان دي صحیح خنال ته بچا سره ملایې نزور ته ملایې ملایې دغه خنور زه ته زما عبادت ده من دغه لورځم پاسپورت ګوریا ګوري دا بیت کې سره بلګې پاکستان ته ونځي او پاکستان ته ونځي زنده پاکستان کې بچر ته اسلام آباد ته ونځي او فلایټ به اسلام آباد ته ونځي نو بیا نیکس والی په خور ته ونځي نو نه په خور ته ونځم او په خور نه وړاندې خو ونځي ما که تاسو غواړئ بیا په لرزم نو بار ته زور ته ونځم دا رینډم چک نه دی ځکه چې د 2000 سو 1 د نه اله نه بعد زور ته ما یو سفر داسې شو تاسو رینډم چک را پورته کړی نه چې دا ما چې دې غاړه ته رینډم چک دی چې هغه راځم ویجی علاقه ډېر سنسټیو ده نو مور ته علاقه سنسټیو ده کله سنسټیو دی نو دوی خان دوی بوت دوه سنسټیو دي نو مور ته علاقه پرې ده بس وایي چې ته سنسټیو دی نو بار ته دی عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې امام غزالي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې تعدید بالواز و النصح نو هغه یې هغه ګیره باندې ته ویل ما اخبار کې مستل هغه ته تر اكوش نو اوس وخت ساده باندې سړی اصل نفسیاتي به سب بیماری هوا نو صادر چې کترا کو دې او بس نه نو صادر دا چې کوي الله اکبر نه کوي چې لمنډه کړې تخته خودکش دی دا حقیقت ما غلط اخبار کې مستل نو التحديد بالضرب ځکه دا زمونږ د بچی خلک دي دا کار مکوه دا د نوی نسل سره زیاتې دي دا د نوی نسل به فحاش جوړول دي دا نوی نسل به کردار جوړول دي دا نوی نسل به انسانیت نه خلاصول دي التعدید بالضرب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې څلورم نمبر التعدید بالقطر ګور مړ بده کو ایشیا نه مړ شي صحیح بیا دا غیر بعد هغه وي وقوع الضرب کدي وسوي یو دوه ډبور کول چې دا کار ته بس نه کو بس کې کنه یو پلاک ته واسه خو ګره یوازې مزه صحیح ځان سره ملګری بوځه ځان سره ملګری بوځه کله موږ لري الته کنډیشن لیکي چې امام ونی فرمت الله علیه پولیس باندې په دې کې اجازه ته حاکم وو چې کله عملا وهل ته باندې کیږي اجازه د حاکم وو چې او دا سره د امر بالمعروف او بالنهي عن المنکر څخه مدار دی د ته حکومت د حق پر سرټیفیکیټ تر اسره صحیح بہت ابھی راج میں کو استاد خدمت کی کہ اس جہاد ما جہاد ما اہل الظلم والبدع والمنکرات در مرتبہ دی کہ من رعا منکم منکرا فلیغیره بیدی فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه کہ دو زبد وینا قوت دنی نمولائی نواعظی ندعوت والے نبیان پہر تو مسلمان ستاز مداری چې د منکر سره بغض ساتل منکر سره بغض نه ساتل ځکه کله منکر نه نه نفرت وکړ په هغه د هدایت دروازې بند کړې ایون نفرت بر کافر نه امن کېږي هدایت دروازې به بندې کی عزیزانو په دغه عمل کې چې وې د خلک تاسو خبر کې ولې چې د مسلمانېږي زیات تر خلک چې کوم مسلمانېږي هغه په بیان نه مسلمانېږي هغه دعوت ته مسلمانېږي اپا که مشکل نه مسلمانه یی اګه د خپل یو قریبی مسلمان په کردار مسلمانه یی ما ته یو کسرار سپین غټ انګریز ټلیفون یو کړ و زرا اعظم جی اسلام متعلق سر متراش فلاین ټایم راش راغی نو وزه جی اسلام قبول غواړم نو ما ته ویل ته وجه یعنی تا چا دعوت درکړه دی تا په اسلام کې څه خیر کتلې دی ته د مسلمانانو متاثرې وی جی یو ایجپشن خزدا داغه کمپنی ده زپاغه کې ور فرکار نورو کسان دي نو بلا ډیرو امریکایانو سره مې کار کړی دی، بل ځای مې کړی دی، بل ځای مې کړی دی، خو دا ښځه چې دولس نیمې بجې شي نو موږ لم چوټي راکړي لنچ بریک وکړه، نو یو ګنټه تر یوې نیمې بجې پورې زموږ چوټي، نو موږ خو لنچ ته لاړ شو، خو دا ښځه د خپل دفتر کې شاته یو یو بل ریټایرنګ روم دی هغې ته ورشي، نو ویل ما څو وارې دا وکتم دا مونږ کوي ماسپخین د مانځه وخت مونږ کوي، بل وی دا ستاسو کوم مذهبي تہوارونه چې دي اختر روجا وغیرہ وغیرہ، نو وی دا ړنګنې ښځه ده زما باس چې وی دا مونږ له ګفټو راکوي، مونږ له پیسې هم راکوي اسه ګفټونه هم راکوي، نو یو ځای ما ته تپوس چې دا څه شي دي، وی هغه وایي زموږ د رمضان میاشت ده، دا زمونږ اختر را روان دی، دا زمونږ شب برات را روان دی، نو په دې وخت کې د الله مخلوق سره احسان کول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیم دی، او یو کله عاصم مونږ له توفیع والی الله علیه سره نو ما دې ته وایي چې دا ستاسو ذاتی عمل دی، نو دې دا ذاتی عمل نه دی، دا د الله د پیغمبر حکم دی، دا هغې تعلیمات فالو کول دي، نو وی زه دې ښځنه دومره متاثر شو چې ما دې ته وایي چې زه مسلمان یم، ته ما ته اسلام متعلق نو دې څه لږ خو راته ووایي، بیا مې ورته وایي چې زه لږ نور زده کړه کول غواړم، نو بیا راته وایي چې دا ټلیفون نمبر والا زمونږ شیخ دی هغه سره رابطه وکړه، نو هغه بهته ټایم درکړي، اوس عزیزانو ما وایي دا ښځه مولانا عبداللہ سے وی وی کم خدا چ پشان درا بہوش کم خدا چ پشان درا بہوش ناری ند ٹول جہان تے نہ قربان شاہ او بابا فرمائے درشتنی ارتنی تر یوے کوخ درشتنی ارتنی تر یوے کوخ صدق شسل بی دین ناری نا اس دا سے خدا دا یقیناً قابل تعریف خدا صحیح ازمون کو نسری یقیناً قابل تعریف زماده کردار ده وجه سوک متاثر نشه متنفر شه، زماده کردار ده وجه ده محمد رسول الله بن شخصیت ده خلق متنفر شه، زماده کردار ده وجه ده الله ده بهترین دین ده خلق متنفر شه، او باق متنبی یو دیر عجیبه شعر ویده فلو کانا النساء کما ذکرنا، تاس متنبی وایی کنو نساء کشتے شکر ده شکر بشنشتے فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال متنبي ذکر کرے د سو بنانو د کردار اخر نے شعر ویلے فلو كان النساء كما ذكرنا خود دغس لکه جدا مون ذکر کرے لفضلت النساء على الرجال دا سے خدی د دې مرتبه په سلو دی رب لند د ولې سر ذکر فالنساء څه ترجمه ده تیرا مدوشن بستان بھی رکھڑی دا صدر سیب نو میرا دا امیر محمد موجود میرا کھڑی دا وَلَيْسَ ذَكَرْكَ الْأُنْسَى اللہ فرمائے فَلَمَّا وَزَغَتْهَا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَزَاتُهَا أُنْسَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَزَغَ وَلَيْسَ ذَكَرْكَ الْأُنْسَى اللہ فرمائے حَنَّا دے عمران دور دا لارم نبی دا بنی اسرائیلو لارم نبی د بنی اسرائیل او په قبر ده صحیح نو په قبر باندې کده لګې د عمران النبی علیه الصلاۃ والسلام د عمران خدای حنا هغه نظر چې الله زما د خټې کوم بچې ده دا به بیت الله د خدمت لپاره وخت فلما وزغتها چې کله دا اوزه ګوله قال ربي اني وزعتها انسا قالت نو تاسو موږ ته لفظ دې کو تاسو یې کړه تاسو قرآن څه دې کړه انا وی کی سری کړی دا سم مسله ده ور دا صرف د کله باندې بل ټول شت یو بهر فارغ تر اوه سده ده ولي قالت حسرتا و تاسفا حسرتا و تاسفا چې رب اني وزعت و انسا موږ دا د تاسف په بنیاد باندې یاد تعصب نه تاسف یا اسفا على يوسف اسف تاسفن و حسرتن ہوئے منگو ملتبا ہو ملتا حسرتن و تاسفن چلو خدا ذکر کئی ندا سے او مائی گاڈ سو ہوئے او مائی گاڈ آئی میسٹ اٹ خبر ختم شو مانو میس شو فلما وضعتا قالت ربی انی وضعت و انسا اسفن و حسرتن ہوئے و زما پور دے گا او مائی گاڈ اخو جنہیں پیدا شو ما خو پلیج در کلو دے جرا بر بیت اللہ خدمت کی وَإِنَّهُ لَا يُحَرَّرُ لِلْخِدْمَةِ إِلَّا الْغِمَانِ دا عبادت گاہوں میں خدمت دا پارا خود تحریر دا چاہیے غلمانو غلکانو کیږي والله اعلم بما وزعت الله تعالی عالم پاغه با چکم دیزی دیزی ګور چې نه دا والله اعلم بما وزعت دا جمله معترضه ده دا جمله معترضه ده والله اعلم بما وزعت وليس الذكر كالانثى صلى الله تعالی دا جمله معترضه ودي انداز باندې راړه د حنید تقلو د بیان په میس کې چې دا څه ونه ویل شي فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى نو بیا بدا د ايت رستنه هي سو مقال حنيده ده مقال حنيده ده مقال جل وليس الذكر كالانثى وليس الذكر كالانثى او ند هر ذکر پشان د انسان ما هو دي بس نشي ویلي چې نارینه پشان د خزي نه دي مر خزي ټول یا خو معنا دا هیڅ ټول نارینه نه خزي دي وليس الذکر كالانثى او ند هر نارینه پشان د ما هو د خزي درشتینه ارتلې تر یوې کوخه بزرګونو نارینه دا د مریم د کوخه برابر وو نو الله تعالی وليس الذکر كالانثى دا څنګه چې نارینه په شان د خزه نه دی هر نارینه په شان د دې خزه نه دی په شان د دې خزه نه دی وليس الذكر كالانثى نو پوتنه بي څه کوي چې فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال درشتینه ارتلی تر یو پوخه صدقه شا سلبی دین نارینه الله تعالی د زمو خزه خزه کی ټول امین وای او الله تعالی د زمون سړي سړي کی بد قسمتي دا ده چې د دور کې سړی پیدا کول مشکل دی خزه پیدا کول مشکل دی نه هر زن زن استو نه هر مرد مرد نه هر زن زن استو نه هر مرد مرد خدا پنج انگشت یکسان کرد هر سړی سړی نه دی او هر خزه لکه هر ګوته ګوته نه ده ګوته ګوته ټول دي هر ګوته کم کار چې دا ګوته کول شي دا ګوته نشي کولی او کوم کار چې دا ګوته کول شي نور ټول دیوته نبی څه کوي چې فلاو کان النساء کما ذکرنا لفضلت النساء على الرجال که خود داس ویل کما چې ذکر وکړو نو داس زنان په ناري نو باندې ډېر فضیلت او ډېر برتری او ډېر پریار ټیلری نو حضور پاک فرمایي مر امن کوم منکر فليغيره يده فهلم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه دي نارواونا نفرتك نارواونا نفرتك كي تاخد رابطي دروازة ورسر بانتا ورسر رابطي دروازة ما مرگرتي وحديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه پیغمبر السلام نتبوس كي فكي وكثر آجم آنه تبوس كي يجي زماع پا گاوان كي مسلمانان نشتا نوه کل کل منکور كي زمون کل چرد چس شه پوخ كي اس خلق ټول ځان ځان له شو انډیویډوالیزم او انفرادیت پسندی په زور شو نو خلک ځان ځان له شو کوي زما یاد دي چې په دې کورو کې به پخله وشه نو به په زیات واچولې لکه شوریا دې کړو لګي لکه شوریا اگر حدیث تقاضا هم دار د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې غوښه پخه او بو پکې لګي زیات کړي ګاونډیا هم لګي ورکړي لکه شوریا ذکر هغه کور ته بوی زیر ترکه او دالې به وسته دي دا کور ته به ترکه بوی زیر بچي ورته جاړي چمن لمدا سے خوراک پکار دے مخیوں پاک کرتے ہیں بزرہ لیکن دو دو کے زیادہ کا یہ گاؤں دیان لگا ہم ورکی پھر اسے داستر سلسلہ روانہ ہو اس کا خبر صحیح نبار تو حضور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تقاضا کہے چودا اللہ پیغمبر ما تداو خیا چیز بکل پدے مطمئن کے گم چیز خسر پداو غزاله مطمئن کی چې سره داول لري زما ولې خسره بل نشته نه چې زه په مطمئن شم چې واقعي زه خسره یا سبحان الله تخبه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره مختصر غو نه پیمانه او میجر میټر ورته دا میټر والا بس دا ځان ته ورکوا اړ یو سره دا میټر ځان ته ورکوي چې اذا قال جيرانو کقد احسنتا فقد احسنتا وَإِذَا قَالُوا قَدْ سَاتَ فَقَدْ سَاتَ وَيَجْتَاغَ وَنْجَانُ وَيَجْدَاسَ خَسَرَ دِ يَقِينًا خَسَرَ چې ګاونډیان دې وشي دا بس سره نه بیا ته بس یعنی دې باپ کې بهترین کرایټیریان ستا د ګاونډي رد مل دی چې تا متعلق داغه کامنٹس دي داغه تبصره سره اوس ګاونډي مسلمانو کې دی او پھر مسلم کې دی چې کله ستا ګاونډي وای چې دا ښه سره دی نو بیا ته واقعي ښه سره دی او چې ستا ګاونډي وای چې دا بس سره دی نو بیا وکینه زمونږ ګاونډیان دي غیر مسلم دي ای باندې چا پته نشته چا شیطانونو په شکایت کړه ځکه ستا تړون د سره د نظریې او د عقیدې په بنیاد دی سب بنیاد د نظریې او د عقیدې په د نظریې او د عقیدې تړون په رښتینې نه زیات اهم دی د پلار او د زوی د رښتینې اهم دی د ښځې او د خاوند د رښتینې اهم دی د رور او د رور د رښتینې اهم دی صحیح د مور او د لور د رښتینې زیات اهم دی د عقیدې دا صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین یو صحابی نو جوان دی عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه دا خپل حسین بن سعد حسین بن سعد مشهور صحابی دی پلار رضی الله تعالی عنه خوځي نو جوان دی نور سکا به ایمان راوړ جوان لکه ایمان راوړ دی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم څخه پلار د کور است پلار دی سردار دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حق دار ارکم کې حضور پاک سره موجود او پلار انتهای جنگیاله سردار انتہائی سخت مزاج سرا چر وخت جنگ ته بڑے والے وروتی جنگ ته بڑے وخت په سوخ به خبره کوله نور به متر اخلي حسین رضی الله تعالی عنہ بوډا سره تور ورته اذان راغ دروازه والا د دار ارقم یا محمد افتح الباب محمد صلی الله علیه وسلم دروازه کوله دروازه عمران څخه پتا आवाज مال پلار اتر پلار مزاج معلوم زما پلار پر وخت عمر جو پسټه نشي بس په سړی لا منډه کوي بغیر د جنگ نه د قتل او قتال نه بل څه کار نشته صحیح بس د فور نه تاسو پر ټولې د ټیکې نه راوښته حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم بل صحابي لا دروازه کولا وکړه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه لارې اگر ادم نشو نیک پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم تر روان دي راځي دغه ته کیناستو حسین هغه داسې پوزیشن واپس او ټولې داسې ونیسه او دی پلار باندې کنسنٹریشن کوي مرتکز دی پلار باندې نظر چې چرته دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلاف سره حرکت وکړي حضور صلی الله علیه وسلم باندې ذکر دین هر څه ایکسپیکټ کوي د مزاج دی صحیح حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی وی بیگا په دې کور کې تنها پروت وی ما وی څه خبره خدا چې دا خلک د محمد رسول الله لپاره خپل کور کوي دا خلک د محمد رسول الله لپاره خپل پلار او مور کوي دا خلق د محمد رسول الله د پاره خپل د خانه او د نوابای ژوند پرې دي به ما خپل زوی سوچ کو چې سوره ناز او نعم کې می پالل شهزاده غو ژوند دي تیر او چې کله ستا کله مو وي اما سره سختي وکړه به ما ته بابا زنا زستا کو کې نور نه پاتې کیږي دل تکل ډوډۍ وي کله نه کله په دور دینه هری پوری شي ستا مر ګټیا نه به الله تعالی ته ما زين کې واچو چې دا دین بر حق دی لہذا زرا غلیب ما ته کلمه حضور علیہ الصلوۃ والسلام لاس پلاس کی کی خود بیوایا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دل تدا کلمه وی د قواد عمران نوجوان ورمند کرا خپل ول خپل حضور علیہ الصلوۃ والسلام وی دا ایمان دی عمران ضرب المثل پلار چ په هیڅ د کافر را دن نشو د په اراده نو په خیر اده ده ک بد اراده ده ستړي مشي ورته نه کړی بلکې قتل ته تیار و تار دی کده سه حرکت کی خوچ کلا دد عقیدہ و نظریہ قبول کرا دل لاس و قضائے و لحبی نو زمونگا یعنی سنگا زبی اداویلی شو چدا مسلمان ما سرطا عقیدہ را شریک دے زل گیا میں دختے ہوا زل گیا میں دیگو نسکے زل گیا میں دب حق مانے قبضہ چھو سنگا زبیلی شو چدا سرطا ما سرطا نظریہ را شریک دے زل گیا میں دختے را خیل دزی زتون تار تار کھول پتہ ہو لگی دا چدا زگب لگوم زان لام دو کور کوم بمرگرو لام دو کور کوم خدای لام دو کور کوم پیغمبر لام دو کور نو اللہ تعالیٰ فرمائی کہ یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اسبرو دا صبر استقامت مزارک وئے و صابرو دا تلقیق وئے یو بڑتا یاد وئی دا سبق چہ تا دا خائے داشتن گردا دا حاجے سینر تا دا خائے داشتن گردا دا حاجے سینر گاہے گاہے باز خائے قصے پارے نرہ شیر پا قلب و دماغ کی تاثی یو بلتے یادوی یادوی یادوی وذکر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت عام مفسرين إن شرطية له يعني آغذ بيان كوا كفايدة ويدا بيان فذكر إن نفعت كفايدة ويدا بيان ما مرغرت ويدا إن فمانا ده إذ تعليلي له فذكر إذ نفعت الذكرى بار بار بيان كوا دا موايا چه بيان فايدة نكي دا فايدة كي ذكر چه بيان فايدة كي ذکر نو فائدہ کوئی نکلا دا دومره خلق ته بیان او که اساس سره ونه شو تر څه پتر ممکن نه چابانه شو او که هغه باندې اچ چابانه سره ونه شو و یو کس باندې هم استغفر سبا خو تازه شو استغفر د ماوت د کشن خوش استغفر د مزید قوی شو تا ته کوئی فائدہ درک نه دا سه موایا چې د خیر خبره دا فائدہ نور کې فذکر ان نفعت الذکرا ان په معنا ده دا استعلیلیه ده چې فذکر اذ نفعت الذکرا ذکر چې ذکرا يا ايها الذين امنوا ايمان والو اصبروا ده صبر استقامت مدارک و وصابروا یو بل صدا تلقیق و ورابط یو بل سر جور ساته تلم ساته ربات و تعلق ساته واتقوا الله شروط ایمان لا انتهای تقوا بالی یو تختور ده ایمان لگوا بل تقور ده تختور ده تقوا لگوا و صلی اللہ تعالی فرمائی نتیجه پخپل ظاہر کہ واتقوا اللہ اللہ نو یرے گا لعلکم تفلحون یقیناً تاسو بکامیاب شئی لعلکم تفلحون یقیناً تاسو بکامیاب شئی دا لعلکم معنی دا لکے دے لعلکم معنی دا لکے دے لکے تفلحون دے بپارا چھے کامیاب شئی ممکن دے چھے تاسو کامیاب شئی اس لئے داسی نسکی ورکے ممکن دے چھے جوڑ شئی دے دوائے سرا داسی ڈاکٹر گولا ہونے دا کیا بری سرخشی یا بری سرخ شيء دار الله ولا ذاتي اخرى صدق عليه الله تعالى لعلكم تفلكي تفلحوا دي ده فرج تاسو کامیاب شي يو جن ابن عباس وي چې له الله واسام الكرام تحقيق ما مرګرته دي ابن عباس دا قرا دا د قانون په کتاب کې هم امپلیمنت دا د قانون کتاب کې ولفظ را دي مې ام اي واي څه را دي ام اي واي مې د مې په انګلیش لغت کې معنا کې دي پاسبيليټي کې دې شي خدا مې چې کله قانون پارټیکل کې راشي بیا په قانون کې پاسبيليټي نه قانون کې د امکان خبره نه قانون کې شور او یقیني خبره قانون کې شور او یقیني ته د مې معنا یقیني ته ما الله تعالی ویل لعلکم تفلحون دې د پاره چې کامیاب شي او کوم آیات مې مستلف د سورې الحج الله فرمایا ایها الذین آمنوا ایا ایوہ الذین آمنوا اسجدوا وارکعوا یا ایوہ الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون سرور شئینا اللہ انتا ذکر کردی کہ او ایمان والاو ارکعوا رکوع کوئی واسجدوا سجدے کوئی وعبدوا ربکم دخبر رب بندگی کوئی وفعلوا الخیر آدھ خیر کارون کوئی رکوع کوي سجده کوي عبادت کوي بندگی کوي د خیر کارونه کوي لعلکم تفلحون یقینا بکامیاب شي اوس الله تعالی د خیر یو جامع تصور مونږ ته خود د ماحول مطابق چې کله د خیر جامع تصور داوی چې التا په خیرات کار نه کیږي التا په روزه کار نه کیږي التا په نفلی مونږ کار نه کیږي التا په ختمینو کار نہ کیجی التا په تلاوت کار نہ کیجی اللہ تعالی فرمائے ماحول ورته جنے وجاهدوا فی اللہ حق جہاد اللہ تعالی فرمائے مجاہد کوے فی اللہ نو مفسرین کو ته مقدر راو بس چدا بحسب المضاف ته تاسو شه بحسب المضاف ته وجاهدوا فی سبیل اللہ وجاهدوا موږ هر ځای مضاف حذف نی نہ هر ځای خبر په مقدرات روانه وجاهدوا فی اللہ اللہ تعالیٰ فرمائی دا سبیل دا واسطہ تے ہم ختم کا چی نیت دی خالص شی سبیل دا واسطہ تے ختم کا چی نیت دی خالص شی مجاہدہ اللہ کی کوا اللہ کی کوا اس دا اللہ پا ذات کی تعریف نے بالکل حقیقی نبی کن ہی کی گی وشاہ بولے نکی تعریف دباری نہ بالکل حقیقی نہ بالکل ہی ہی مجاہدو فی اللہ تو خدای پزاد بسط تحقیق کی ذاتیات و ماہیت نے تمعلوم شیو بہتاری بالکل ہا بالکل ہی ہی وجاهدوا في الله معنا دادا مجاهده کا خالص د الله ذات کی معنا دانا په مکمل خالص مکمل خالص نیت سره چې نیت خالص د الله لپاره اس خلاص ور سره پیدا کوا اس اختلاط ور سره د بل شی پیدا کوا ایڈلٹریشن دا قانون کیوں جرم دی په پټرولو کې چې د خاورې تیل واچي دا شرعاً جرم دی پاکستان کې نه بلې بلې خبره پاکستان کې نه بلې د محاسبه دنیا خبره چل تک دی بیڑا دی کرتا کہ سور دی گتری ٹون مرا دے لاڑے او کبیل ہوے پتی نہ بس اچ رس گٹھی انا لاڑے تا ٹون مرا کر دے کتور تے بیا انجیل تو سر کی دی جماعت خدا او یا کو نہیں بدل کرے دی نو امپاسیبل صحیح دستا عادت تے دستا خوئی دے علت نال سو عادت نہ دی سڑی نہ میں دی نکاں بدل آڑا دس سو بابا عبد الرحمن فرمائے علت جو عادت چلتا دی او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چه زا سمیتم بجبلین زالغن مکانی فصدقو و ازا سمیتم برجلن زالغن خلقی فلا تصدقو چه کلتا سواری در چه غرد خپل زائی خوزی در حضور فرمائی ایروشن is taking place جیاغرافی کی پا جغرافیہ کی اگر بھائی ایروشن is taking place کل کل دا غرونت دا سی اللہ خوزی صحیح نیو غرد مخلوان دلار بالا کوٹ اذا سمعتم بجبل انزال عن مكانه فصدقوا حضور پاک فرمائے ایروژن دا یو نیچرل عمل دی جو فطری عمل دے روان دے اور خود دی وجہ نہ بجاتا و اذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوا ہو کہ چار تو وچ فلانی خوئی بدل سوے دے پر انشاءاللہ او بے گور کوئی چا تبدل نہیں یہ 19 20 فرق بپ کے راغلے تو جلو سوے 19 20 فرق بپ کے راغلے ناظردارو بابا عبد الرحمن فرمائی چه علت لان سے عادت نزے دسڑینا خدای دے نکان دے پر بد چار عادت سو اللہ تعالیٰ دے مولا بد عادت نرا کی تاسطول آمین ہوائے آج میں کو استاذ خدمت کی چه اللہ فرمائے و جاہدو فی اللہ حق جہاد مجاہد کوئے دا اللہ پزاد کے یعنی خالص اللہ لپارا اخلاص نیت سرا حق جہاد اس پدی بانے میں اکتفاؤ نکلا وجاہدو فی اللہ دا اخلاص کافی دے اللہ تعالیٰ وی دا اخلاص دمر بارک شے دے چستا با 100% یقینی زمان کی اخلاص پیدا شے بے ابم نہیں ذکر داریا حضور علیہ السلام فرمائے اخف من دبیب النمل داریا پا عمل کے دا سے پیدا کی گی لکہ سور نرے میں گئے چھ پزمک بانگر دیا دا خفی کشی دیر باریکی چیز یو آلے نشرانی ہوئے کس یو آلہ یو ریکارڈنگ آلہ د دین نری میږي د خپې کشرا نیوشي وای زکه هغه کشه دومره باریک دی چې د آلې په اپروچ کې نه دی حضور پاک فرمایي ریا د مسلمان عمل ته د دې کش نوم زیات خفیف او په نرم انداز را نوځي د دې وجه فرمایي چې وجاهدوا فی اللہ حق جہاد مجاہد کوئی دا اللہ پزا کنے اللہ را پارا حق جہاد زہید ازمیر ما تاسو ته وایي چې د دې مرجع مرضی دو دی یو کوئی مانا دا حق جہاد اللہ حق جہاد اللہ او دو ما مرضی دا حق جہاد الجہاد حق جہاد یہ اضافت مشی وجاہدوا فی اللہ حق جہاد مثبت او لگے دا چی شور کوا کلا پدی منا دے گا ما کے دیر اخلاص تے اللہ دا بس دا خبر تے کا بیڑا دا غلط اگر چی دا او دے وچ دے دیر اخلاص تے خالص اللہ دا پالا دا کار کو کہ خالص اللہ سے بارکیں دے دے خالص اللہ پانا کیا کہ یہ ذکر دے درست دا ذکر جنوب اللہ نے پانا نہیں پڑھا اس لیے دیو جل اللہ تعالی وجاہدوا فی اللہ پس متصلن وجاہدوا فی اللہ حق جہاد اس بعد شودا خبر ہے جہاد سے شہید صحیح انشاءاللہ نیکس جو بتا اس تا دتو نہ مخ کے مخ کے وائم چ جہاد پر دیار نقصان ہوا ہے سو و دیان و سوان واو دے پاگی بانے بلک زان پوئے ہوئی پاگی بلک زان پوئے ہوئی سکا جو زانو مسئلہ دارا چھے بریادی خبر اگر دا ذکر آل تے ندوی راشی مات اس پہ ذکر رکھو وی تجیو فتوہ ورک وانے سے فتوہ ورک وی وائی جدا خودکش حرام دی وائی جدا خودکش حرام دی نما ورطے میں تاس تا پتر چیزی او گلوبل مفتی امریکہ کی چا خودکش کرے نہ گئی وہی نہ امریکہ میں چا خودکش نہ میں تاسو خیال کا وہی دلتا جب آپ نے فتوار کے شابہ نتا ہوں شروع تھی صحیح او میں بے مدارہ چې هغه کومه علاقه کې دا کېږي هغه ما مفتي منو ای ما پیژنم که زه فتوا ورکم نو د هغې اثر څه دی دویمه خبر او ورته ورکم درېیمه خبره وایم درېیمه خبره دا ده چې دا خودکشي دا چې کله شروع کېږي نو یو سړی یا یو طبقه د مجبوریت اتحاد رسېدلي چې هغوی تا یو دیوال ته ودرولي نو چې دیوال ته دې ودرول نو پاتې عمرېږي هغه وي هره په دې بله طریقه ځان ورکړه ما باید چې مونږ یې دا ایشوز ایډرس کړو چې ملګري ستا مشکل څه دی ستا مشکل څه دی ستا مسله څه ده ته ما دغه مسله حل کړه فاونټین باندې داس کېږه ما ورته وایم تاسو د ایلوپیتک علاج ولا مه کوئ آیورویدک علاج ولا وکړئ د علاج درې طریقې دي یو تو هومیوپیتک یو تو ایلوپیتک انګریزي باندې یو تو آیورویدک ډاکټر بوتیا آیورویدک اوس هر چې ایلوپیتک دی یا سبحان الله آی خود له 750 ملی ګرام ایواکوین درکې 750 ملی ګرام چې دا اوپر چې د بکټیریا بیړه ورکه کی نو د بکټیریا بیړه ورکه کی او په سایډ باندې یا په لیور باندې اثر وکړي یا د کډنی باندې اثر وکړي وایي د کډنی درد شروع شي په لیور باندې اثر وکړي وایي د لیور درد شروع شي ناجیدانو ما ورته ما آیورویدک علاج شروع کړي آیورویدک علاج کې هغه بیا دا څه کوي په آیورویدک علاج کې چې هغه د جړی بوټي والا حکیمان صاحبانو یا کین څه ناشته د سټ اډورټایزمنټ کوم ځای دی چې دوی پیسې ورکړي دي چې د ما اډورټایزمنټ صحیح هغه بچا التناس پر ته برخه دی وي بس جی اربانه خدا خلق را مات کې سې جړی بوټي تا کوي او بس پیسې ته هوي نمارته ما ته شروع کا غره لړ سیاست بدلې دي کتاب وه صحیح او ما ته یو چوکی کې نه او تکوا صحیح او ما دا وایي چې د مرګ نه علاوه په دې دواې کې د هر یو شی صحیح نو خیر به مریض به یا جوړیږي یا به نه جوړیږي نو که جوړ شي نو ورته وایي چې ما خو تاسو ورج دار شي علاج پکې دی او که مړ شي نو ورته ما خو استخدام کوي په استثناء د مرګ د هر شی علاج په دې دواې کې موجود دی او مطلب به نه لګي مليانو دا آیورویدک والا حکیمان د اصل کې منبع ته ګوري سور ته ګوري چې دا بیماری پیدا شوه در سره ده یعنی تاسو سر خو کیږي صحیح ایلوپیتک والا درځه او ویواله ټانا نه 500 ملي ګرام نو ګولای واچو نو دا ډوډو ورشي پین کیلر دی نو هغه پین خو دل کل کی لکه سره چې بی 52 راخلاص کی صحیح یا مې زړه راخلاص کی نو علاقه ټول ورکړه کی ناګه هغه سر درد خو دل ختم کی خلاند بلا تبایو پلیور دی اثر کی پکیډنی دی اثر کی پپتا دی اثر کی پبل شی دی اثر کی دوی لا چلار شي او دوی توای چې ما سر خوږي نو دوی دا نه بوزم سي یا تا ته چې د مېدی کیفیت د څنګه لري د موتیادو کیفیت د څنګه لري موتیاد چې کې د ځړې راځي کې سپین راځي صحیح نو دوی هغه سورس معلوم کی نو طالب سبل ماجون در کې چې هغه شی اصلاح شي ځکه دا سر درد د هغه افټر ایفیکټ دی دا سر درد د ځړې راځي دا د هغه افټر ایفیکټ دی دا ډایرکټ دا بیماری نه ده ډایرکټ بیماری د بل شي ده نو مال تا خو ته مې خدای ته وګورې دا آی ول ویډ کې لاري شو روګل په جړی بوټي او دا کار ولې کوي صحیح نو ما ته هغه شی علاج شو دا دنیا به د امن او امان کې حواله شي او مې دا خبره چې دې راځي ګولې یې مړک ما مړې دو سرا او دې تباہ سرا او دې بمبارا سرا دې تر چرته مسلې حل کو ما تر په دنیا کې ګټه نه ده چې دې سره مسله چلتا حل شي دا نو ان شاء الله آئنده جمعه مزید تفصیل استاد خدمت کے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين تسلیم کری کنا او حمد الله عظیم الصفات السمیع السمع کبیر الشان جلیل القدر رفع الذکر مطاع الامر جلیل البرهان جلیل السماع جلیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر الموعود بشرف الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه الذين هم خلاصه العرب العرباء وخير الخلائق بعد الانبياء اما بعد فيا ايها الناس واتقوا الله فان التوحيد راس الطاعات واتقوا الله فان التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه ان الله يحب المتوكلين وادعوه ان ربكم مجيب الداعين واستغفروا يمددكم باموال وبنين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بذات الذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروا انه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وازواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشد في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي وفاطمه سيده نساء اهل الجنه وحمزه واسد الله واسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اللهم اغفر للعباس والذي مغفره ظاهره وباطنه لا تغادر ذنبا الله الله في اصحابي لا تتخذوا من بعدي غرضا فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم وخير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم ضد الله في الارض من سلطان الله في الارض اهانه الله اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ربنا ايد المجاهدين في كل مكان ربنا انقذ المسلمين المظلومين من ظلم الظالمين ربنا سلط الظالمين على الظالمين واخرج المسلمين من بينهم غانمين الصالمين عباد الله رحمكم الله ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوا استجيبوا له وجلوا واتموا اكبر سووا صفوفكم رحمكم الله فان تسويق الصفوف من اقامه الصلاه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يتهاجموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر محترم اور ایس جی کالج پشاور کے گراں قدر طالب علم ساتھیوں آج آپ سے مخاطب ہونے کا جو موقع ملا میں سے اپنے لیے سعادت و افتخار سمجھتا ہوں کہ جمعیت طلبہ اسلام کے پروگرام کے حوالے سے کچھ باتیں طالب علم برادری سے کر سکوں میرے ذہن میں ایک بات جو آپ کو سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جمعیت طلبہ اسلام بحیثیت اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے بحیثیت طالب علم تنظیم کے دوسری تنظیموں سے کس وجہ سے ممتاز اور منفرد خصوصیات کی حامل ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے سیاسی میدان میں جس طرح بہت ساری جماعتیں ایک سلوگن اور نعرے کا سہارا لے کر اس قوم کی ہمدردیاں حاصل کرتی ہیں اسی طرح ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں مختلف طلباء تنظیمیں اپنے اپنے پروگرام کو لے کر طالب علم برادری کے پاس آ پہنچتی ہے اور ان سے سپورٹ اور سہارا مانگتی ہے یہ سیاسی تنظیمیں جو ملک کے سیاسی میدان میں سرگرم عمل ہیں کسی کا تو یہ نعرہ ہے کہ ہم غربت کا خاتمہ کرنے کا تہیا کر چکے ہیں میرا مقصد کسی تنظیم کو اختلاف بڑا اختلاف کے حوالے سے کنڈم کرنا نہیں صرف حقائق بتلانا مقصود ہے کہ وہ تنظیمیں اپنے اس نعرے میں کس حد تک مخلص ہیں اور کس حد تک اس قوم کو ڈیفراڈ اور ڈیسیو کرنا چاہتی ہے کیونکہ جو تنظیم ملک کے سیاسی میدان میں سیاسی ماحول میں غربت کے خاتمے کے سہارے کا زرندودہ نعرہ لگا کر اس قوم سے ووٹ کا مطالبہ کرتی ہے, اور انہی کے ووٹ کے استعمال کے پس منظر میں کرسی اقتدار پر براجمع ہو جاتے ہیں. ذرا ان لوگوں کے صفوں پر ایک سطحی نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں قیادت ان جاگیرداروں کے ہاتھ میں ہے, ان وڈیروں کے ہاتھ میں ہے, ان ارباب کے ہاتھ میں ہے, خوانین کے ہاتھ میں ہے, استحصالی طبقات کے ہاتھ میں ہے, جن کی کرتوتوں کی وجہ سے آج ہم تمام پاکستانی قوم اور اس قوم کی میجارٹی ظلم اور غربت کی چکی میں پس رہی ہے. تو عجیب بات تو یہ ہے کہ جس نے ہمیں مریض بنایا وہ مسیحا بن کر ہمارے سامنے مسیحائی کا پیغام لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں میر درد کہ میر کیا فائدہ ہے, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو یہ عجیب بات ہے کہ جس نے استحصال کیا, جس نے ایکسپلائٹیشن کا بازار گرم رکھا, جس نے ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا, جس کی وجہ سے ہم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, آج ہم انہیں مسیحا مان کر انہیں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ خدا را ہمارے دکھ درد کا مداوا کرے. مداوا آپ کے پاس ہے, اور آپ نے دیکھ لیا کہ غربت کا نعرہ لگانے والے جب اس قوم کو دھوکہ دے کر کرسی اقتدار پر بڑا جمع ہو گئے تو حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں اور ابتری میں اضافہ ہو رہا ہے, اور انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ مظلوم کو, یہ بے سہارا کو جمہوریت کے مقابلے میں مارشلہ کو پریالٹی دے رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس جمہوریت سے مارشلہ بدرجہ بہتر ہے. میں نے کہا بھائی بات یہ نہیں کہ مارشلہ بہتر ہے, بات یہ ہے کہ جمہوریت کے نام پہ آنے والوں نے جمہوریت کے تقاضے پورے نہیں کیے بلکہ وہ جمہوریت کے نام پر ڈکٹیٹر بنتے جا رہے ہیں. تو عزیز طالب علم ساتھیو بات تو سمجھ میں آ رہی ہے, ذرا آپ جواب دیں تو انشاءاللہ میں مزید بتلاؤں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے, جزاکم اللہ. ایک دوسری تنظیم بلکہ کئی ساری تنظیمیں ملک کے مختلف ریجنز, مختلف علاقوں اور مختلف صوبہ جات میں قومیتوں کا سہارا لے کر اپنی سیاسی دکان چمکا رہے ہیں. ممکن ہے ان کا ارادہ نیک ہو, ممکن ہے ان کی نیت صالح ہو, لیکن اس ارادے, اس نیت اور اس عمل پر جو نتیجہ مرتب ہو رہا ہے تو آج آپ کراچی اور حیدرآباد کے احوال کی روشنی میں وہ حالات دیکھ رہے ہیں جو قومیتوں کے نعرے میں پیدا کیے ہیں. آج مہاجر پشتون کے پیچھے لگا ہوا ہے, مہاجر پنجابیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے, سندھی نان لوکل اور مہاجرین کے پیچھے لگا ہوا ہے, اور فساد اور دہشت گردی تخریب کاری کا ایک بازار گرم کر گئے ہیں جہاں لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہیں. تو ممکن ہے نعرہ تو نیک ہوگا, ممکن ہے نیت صالح ہوگی, لیکن جس چیز کا نتیجہ برا ہو تو علماء اصول فقہ یا جیورس آف اسلامک جیورس پروڈنس, اسلامک جیورس پروڈنس کے جتنے سارے انڈین جیورس ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک بات فی نفس ہی اچھی بھی ہو لیکن اس پہ جو ناکام اثرات مرتب ہو جائیں تو اسی چیز کو آپ حسن کے بجائے کبھی گردانیں گے, منظور کے بجائے مضمون گردانیں گے, اسی کی مذمت, یہ آپ کی انسانی حمیت اور انسانی غیرت کا تقاضا ہوگا. تو عزیز طالب علم ساتھیو میں نے وہاں بلوچستان میں مکران کے ساحل پر ایک بات کی عظیم الشان اجتماع میں کہ بھائیو مجھے اس سے اتفاق ہے کہ بلوچی ڈپرائیوڈ ہے, مجھے اس سے اتفاق ہے کہ پشتونوں کی میجارٹی وہ احساس محرومیت کا شکار ہے, مجھے اس کا احساس ہے, کوئی اختلاف نہیں کہ سندھیوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا, مجھے اس کا احساس ہے کہ مہاجرین کو جائز مقام نہیں دیا گیا, مجھے اس کا احساس ہے کہ پنجاب کے غریب ہاری آج حیوانوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن ذرا یہ بات تو سوچے کہ کیا پشتونوں کو پنجابیوں نے لوٹا, کیا سندھیوں کو پنجابیوں نے لوٹا, کیا بلوچیوں کو پنجابیوں نے لوٹا, کیا مہاجرین کو پنجابیوں نے لوٹا, تو پنجاب کے دیہات میں بسنے والے غریب اور بے سہارا ہاریوں کو کس نے لوٹا. تو ایک بات جو مشاہدات کے پس منظر میں ذہن میں آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی طبقہ ہے اس ملک میں, چاہے وہ پشتو بولتا ہو, چاہے وہ اردو سپیکنگ ہو, چاہے وہ پنجابی زبان کا حامل ہو, چاہے وہ بلوچیت کا دعوے دار ہو, وہ طبقات اور وہ ایک ہی طبقہ سرمایہ دار ٹولہ, صنعت کار ٹولہ, جاگیردار ٹولہ ارباب ٹولہ وڈیرے اور یہ استحصالی طبقات جو پنجاب میں بھی عوام کے حقوق پیدا کر ڈال چکے ہیں, جو فرنٹیئر میں بھی عوام کے حقوق غصب کر چکے ہیں, جو سندھیوں کو بھی محروم کر چکے ہیں اور جو بلوچیوں کا حق بھی چھینے ہوئے ہیں, تو کیوں نہ یہ تمام مظلوم طبقات متحد ہو کر اسی ایک ہی طبقے کے خاندان کے خلاف اعلان جہاد کریں. اور عزیز ساتھی, میرے خیال میں آپ کو کوئی مزہ نہیں آ رہا, سمجھتے تو ہے بات, کیونکہ آپ تو انٹلیکچوئل ہیں اور کل آپ نے اگر موقع آیا تو اسی ملک کی قیادت آپ نے سنبھال لی ہے, بشرطی کے یہاں دیکھا تو کرے کہ استحصالی طبقات کا کیا حشر ہو گیا. تو جو نظام فرعون جیسے استحصالی کو برداشت نہیں کر سکتا, جو نظام نمرود جیسے جابر کو برداشت نہیں کر سکتا, جو نظام ولید ابن مغیرہ جیسے ظالم کو برداشت نہیں کر سکتا, جو نظام عقبہ ابن ابی معید جیسے ظالم استحصالی سرمایہ دار کو برداشت نہیں کر سکتا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پاکستان میں برسر اقتدار آنے والے کسی لڑکی یا مرد یا خنسا کو برداشت کر سکے گا؟ لوگ کہتے ہیں اور جے ڈی آئی کے ساتھیوں کو تانا دیتے ہیں کہ جی آپ عورت کی حکمرانی کے خلاف کچھ نہیں بول رہے, کہتے ہیں جی حالانکہ عورت کی حکمرانی شریعت میں, وہ کہتے ہیں کہ شریعت میں ناجائز ہے, آپ نہیں بولا کرتے. میں نے کہا کہ شریعت کا یہ اختلاف کہ 66 میں محترمہ فاطمہ جناح کینڈیڈیٹ ہو تو شریعت کے حوالے سے عورت کی کینڈیڈیٹرشپ یا اس کی سربراہی جائز ہو جاتی ہے, اور جب بے نظیر بھٹو آتی ہے تو پھر وہ کینڈیڈیچر اور وہ حکومت ناجائز بن جاتی ہے. مجھے تو یہ منطق کم از کم سمجھ میں نہیں آتی. اور پھر بات میں کبھی کبھی ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی میرے بات عورت یا مرد کی نہیں, بات تو نظام کی ہے. اسی نظام کا علمبردار سکندر مرزا بنے تو جمعیت میدان میں نکلا ہے, اسی نظام کا علمبردار غلام محمد جیسا ڈکٹیٹر جس نے مارشل لا کی رائے پاکستان میں ہموار کی تو جمعیت جیلوں میں چلی گئی, اسی نظام کا علمبردار ایوب خان میدان میں نکل آئے تو جمعیت علماء اسلام کے قائد حضرت مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نے ڈھیک تشکیل دیا, اور اگر اسی نظام کا حامل یحییٰ جیسا شرابی جرنیل وہ برسر اقتدار آئے تو مفتی محمود نے اس کی جرنیلی کو للکار کر ڈھاکہ کے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے کا اعلان کر دیا, اور اگر اسی ڈکٹیٹرشپ کا مجسمہ اور اسی نظام کا علمبردار بزام خیش نہیں بزام دیگراں, بزام خیش نہیں, وہ خود اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہتا رہا, اسلام کا رخ لگانے والے ہوتے امیر المومنین بنا چکے تھے اور کہتے رہے کہ یہ اگر سیاچین گلیشیئر بھی ہندوستان کو دینا چاہے تو اسلام کے ناطے دے رہے ہیں, یہ اسلامی نظام کے لیے دے رہے ہیں, یہ اگر وہ برما کے گرجا گھر میں وہ کیا کہتے ہیں گنٹال, وہ گنٹال کہتے جو ان کا مذہبی طریقہ ہے تو یہ بھی اسلام کے حوالے سے کیا کرتے ہیں, اگر وہ سندھ میں ڈکیتی کا بازار گرم کر رکھے تو بھی اسلام کے حوالے سے, اسی قوم پر فوج کشی کر جائے تو اسلام کے حوالے سے, ریفرینڈم کر جائے اسلام کے حوالے سے, 85 کا الیکشن کر جائے پارٹی لیس الیکشن اسلام کے ناطے, اور اگر جنید صاحب کی چھٹی کرائے تو بھی اسلام کے ناطے. جی تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم غلام محمد کو برداشت نہ کر سکے, ایوب خان کے خلاف انہیں تحریک چلائی, یا خان کی مخالفت کی, بھٹو صاحب کے خلاف تحریکی تاریخی تحریک حضرت مفتی محمود کے قیادت میں چلائی گئی, اور ضیاء الحق نے قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان کو مسلسل 6 سال تک جیل اور قید و بند میں بند کیے رکھا, میں آج فخری انداز سے کہتا ہوں کہ یہ جے ٹی آئی کے قائد ہی ہے, جے ٹی آئی کے اکابرین کے لیڈر ہی ہے جنہوں نے مارشل لا کے دور میں 6 سال مسلسل جیل اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کی, لیکن مفتی محمود کی خون نے اصولوں پر سودا بازی نہیں کی. کہ اگر ہم کل کے جابر مردوں کو برداشت نہیں کر سکے تو کل کی جنم دینے والی لڑکی کی جبر استبداد کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ہم تو اس کے باپ کا زمانہ دے چکے ہیں, ہم نے اس کے باپ کا زمانہ دیکھ لیا ہے, اسی کے جبر استبداد کا مقابلہ کیا ہے, تو آج اگر پیپلز ورکر نوازش پروگرام, آج اگر طلبا برادری کے ساتھ زیادتی اور ظلم, آج اگر ایڈہاک لیکچرز کی برطرفی کے پس منظر میں تعلیم کی مستقبل کو تاریخ دے رہی ہے اس کی لڑکی, تو جمعیت طلبہ اسلام کبھی بھی اسی کے مقابلے سے دستبردار نہیں ہوگی اور قدم قدم پر ظلم و جبر کا مقابلہ کرتی رہے گی. لیکن ایک بات وہ عرض کرتا چلوں. ایک ساتھی نے پوچھ لیا کہ قاضی صاحب پھر آپ عورت کی مخالفت نہیں کر رہے؟ میں نے کہا کہ دیکھیے پشتونوں کے وطن میں کم از کم, شاید اور کے نزدیک بھی ہو لیکن پشتونوں کے وطن میں کم از کم عورت سے جھگڑنا یہ دیوسوں کا کام ہے, تو کیوں نہ ہم نظام کے خلاف جھگڑا کرے تاکہ اس نظام کی دجیاں بکیر دے اور یہاں اس نظام کا بول بالا ہو, یہاں آپ گھر بیٹھے اور آپ کے حقوق آپ کو آپ کے گھر کے دروازے پر آ ملے. آپ نے ایک کلو چینی کے لیے ایل ایل سی کی گاڑی کا تعاقب نہیں کرنا ہوگا, کیونکہ آج ایک کلو چینی 10 روپے فی کلو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایل ایل سی کی گاڑی کا تعاقب کرنا ہے اور ایل ایل سی کی گاڑی کے سامنے آپ نے کتان لگانا ہے. میں نے اس دن ایک جگہ بیان میں کہا کہ میں بھوکا تو مر سکتا ہوں لیکن ایک کلو چینی کے لیے اپنی انسانیت کی تسلیم نہیں کر سکتا, اور میں کہا کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت انسانیت کا تسلیم کرنے کا تہیہ کر چکی ہے کہ کلو کلو کے پیچھے آپ جیسے خوش پوش اور خوشرو نوجوان وہ دوڑاتے رہے اور یوں ان کی انسانیت کا جنازہ نکلتا رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی میں مدینہ منورے کے باہر ایک چھوٹے سے گاؤں میں چکر لگاتے رہے اور نعرہ لگاتے رہے کہ او اس گاؤں کے باسیوں, گھروں میں رہنے والوں, ٹینٹوں کے مکینوں, خیمہ زنوں, اگر آپ لوگوں کو آج تک آپ کا کوئی قانونی حق نہیں ملا ہو تو عمر آپ کا خادم آپ کے دروازے پر کھڑا ہے, اسی کا گریبان پکڑ کر اس سے اپنے حق کا مطالبہ کر جائیے. اور آج اگر آپ پاکستان میں کوئی بات کریں نہیں روشنی والے, وہ کوئی کارمت چوک میں خیمہ زن اور بو کا تار کرنے پہ سل رہے, تو آپ کو پتا ہے کیا کچھ ہوتا ہے, عوامی حکومت پانی کی بڑی ٹنکی لا کر اسے انہیں پر بے وقت بارش برسا دیتی ہے تاکہ وہ یہاں سے بھاگ جائے. بڑی عقل دانش ببایت گریس, اگر ایک آدمی حقوق غصب کرتا رہے تو وہ برمرا پھرتا رہے اور ایک آدمی حق کا مطالبہ کرتا رہے تو اسے زنجیریں پہنائی جائیں اور عورتوں کو جیلوں میں دھکیل دیا جائے. حضرت سعدی شیرازی ایک بزرگ اسلامک اسکالر ہے اور یہ پرشین لٹریچر کا بہت بڑا عالم ہے, وہ ایک بار ایک گاؤں میں رات کی تاریکی میں جا رہے تھے تو وہاں پہ کچھ کتے بھونکنے لگے. حضرت سعدی نے ایک پتھر پہ ہاتھ ڈالا تھا کہ کتوں کو دے مارو, پتھر زمین میں دنسا ہوا تھا وہ نہ نکل سکا, تو سعدی بابا نے ایک عجیب بات کی کہ عجیب خلقت ساکنانے دے سنگرا کو شادہ اور سگرا بستا, عجیب بے وقوف ہیں گئے گاؤں کے باسی جنہوں نے کتوں کو کھلا چھوڑ دیا اور پتھروں کو باندھ رکھا ہے. تو یاد آپ جہاں رہ رہے ہیں تو اگر کوئی آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے تو اس کو کڑی چٹی, اور جو حقوق کا مطالبہ کرتا رہے تو انہیں جیلوں میں ٹونسا دیا جائے. بدی عقل بڑی عقل دانش ببایت دیس, اسی طریقہ کار پر تو میرے خیال میں گریہ اداری کرنا چاہیے. تو عزیز ساتھیو میں عرض کر رہا تھا کہ کل کے اگر ضیاء الحق صاحب کل کا امت ان کا خلق لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون, اگر ضیاء الحق صاحب کے خلاف ہم 11 سال تک لڑتے رہے تو کیا ہماری کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ اس کے ساتھ ذاتی دشمن کا تو آدمی پھر جنازہ نہیں پڑتا کہ پڑتا ہے؟ آپ بتائیں نا, جو کسی کا ذاتی دشمن ہو اس کے جنازے پہ جاتا ہے وہ کہتا ہے شکر ہے کہ چلا گیا, لیکن جب یہ ضیاء الحق صاحب جس کے خلاف ہم 10 سال لڑتے رہے جب وہ وفات پا گئے تو سب سے پہلے تعزیتی بیان دینے والے انہی نوجوانوں کے قائد مولانا فضل الرحمان تھے, اور سب سے پہلے جنازے پہ جانے والے انہی نوجوانوں کے قائد مولانا فضل الرحمان تھے, کیونکہ ہماری دشمنی ذاتی نہیں ہم نظام کے خلاف لڑ رہے تھے, اسے برداشت نہیں کیا تو بے نظیر بھٹو کو بھی قتل برداشت نہیں کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھا کریں, کل کے ایک اسلام پسند نے, ہم اسلام قبول ہیں کچھ اور ہوتے ہیں اسلام پسند, جنہیں اسلام تو پسند ہوتا ہے لیکن فالو نہیں کرتے, اسلام پسند ہوتا ہے لیکن فالو نہیں کرتے, جنہیں اسلام تو پسند ہوتا ہے لیکن اسلام کے اولین شارحین حضرات صحابہ کو معاف نہیں کرتے, جنہیں اسلام تو پسند ہوتا ہے لیکن اسلام کے بادل حضرات انبیاء کو معصوم نہیں سمجھتے, اس قسم کے ایک اسلام پسند نے مجھے کہا کہ قاضی صاحب بہت خوشی ہوئی جو آپ نے اعلان جنگ کر دیا. میں نے کہا کہ خدا کے بندے اس کے خلاف ابھی اعلان جنگ کیا اور آپ کے خلاف تو 42 سال سے جنگ کر کے چلے آئے ہیں, ابھی تک ہم نے اسی جنگ کو وڈرا نہیں کیا ہے, آپ کے خلاف تو لڑتے رہیں گے. تو عزیز ساتھیو میں عرض کر رہا تھا کہ جمعیت طلباء اسلام تعلیمی اداروں میں طلباء کی ایک تنظیم ہے علماء حق کی سرپرستی میں کام کرنے والی جو طالب علم کو صحیح معنوں میں طالب علم بنانا چاہتی ہے, اور آج تک کوئی ایک دو جمعیت طلباء اسلام کے نوجوان کے متعلق یا بحیثیت تنظیم ان کے متعلق یہ بات نہیں کر سکتے کہ انہوں نے بھی کلاشن کوف لٹریچر یا کلاشن کوپ تہذیب سیکھ لیا ہے اور وہ بھی مسلمانوں کے سینوں میں گولیاں پیوست کر جاتے ہیں. ہم تعلیمی اداروں سے کلاشن کوپ کلچر اور کلاشن کوپ لٹریچر کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. طالب علم برادری کے ایک ہاتھ میں کتاب ہو دوسرے ہاتھ میں قلم ہو وہ کلاس روم میں بیٹھا رہے تو اپنی توجہ مسلسل بلیک بورڈ اور تخت سیاہ پہ کنسنٹریٹ کرتا رہے. اسی کا لٹریچر اسی کا لیکچر انہی کے سامنے آئے تو باپ جیسا احترام دے دے. نہیں کہ وہاں لیکچر وہ لیکچر دے رہا ہو اور آپ پیچھے سے کاغذ سے بنے ہوئے ہوائی جہاز وہاں لینڈ کریں. میں بھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں میں بھی آپ بھی کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں. جب لیکچر وہاں لیکچر دیا کرتا ہے تو ہم کاغذ کی جہاز بنا بنا کر اسی کے پاؤں میں پہن جاتے ہیں جس طرح اسی کے پاؤں میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا ہوا ہو. اور میں آج بلا خوف اتر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کا ایک کالج گورنمنٹ ڈگری کالج جو گورنمنٹ ڈگری کالج جو جہاں ہمیشہ سے جے ٹی آئی کی تنظیم یونین میں آیا کرتی ہے وہاں کے پرنسپل نے مجھے بتایا کہ قاضی صاحب خدا جے ٹی آئی کے علاوہ کسی دوسری تنظیم کو یونین میں نہ لائے کیونکہ آج تک ایک گھنٹہ کے لیے گورنمنٹ ڈگری کالج جاب کے طلبا نے کلاسوں کا بائیکاٹ نہیں کیا اور نہ ان کی تعلیمی سرگرمی میں کوئی خلل پڑنے دیا. جی جب یونین میں نہ رہے بھی تعلیمی ماحول تباہ اور یونین میں چلے آئے بھی تو اپنے کاج کے لیے طلبا برادری کو استعمال کرتے رہے اور جو ان کی مستقبل کو تاریخ بناتے رہے. رشاد یونیورسٹی میں ایک بار جمعیت طلبا اسلام کا جنرل سیکرٹری وہ یونین میں منتخب ہو کے آیا تھا تو آج بھی جے ٹی آئی کے اصلاحات جمعیت کی کامیابی کی موبول کا تصویر ہے جمعیت کی حقانیت کی موبول کی تصویر ہے. وہاں کے ہر آسر میں آپ کو ایک مستقل مسجد ملے گی جہاں پہ جمعیت طلبا اسلام نے یونیورسٹی سے ایک بار تنخواہ امام کی تقرری کروائی تھی اور آج بھی آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ جی ہمارے ساتھی جی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کوئی ساتھی برا نہ مانے کپڑوں میں کوئی قباحت نہیں اگر ایک آدمی پینٹ پہنتا رہے یا ایک آدمی دھوتی باندھتا رہے یا وہ سلوار پہنتا رہے لیکن لازمی کہ بھائی اسٹوڈنٹ کو ضرور پینٹ پہننا چاہیے. یعنی یہ طلبا اسلام نے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سے یہ بات منوائی کہ یہ آپشنل چیز ہے کوئی پینٹ پہن کر آیا کرے یا سلوار پہن کر آیا کرے. اور جمعیت طلبا اسلام کی جنرل سیکرٹری صاحب نے اسی وقت یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سے یہ بات منظور کروائی. اب اسی پر عمل ہونا یا نہ ہونا عمل کرنا یا نہ کرنا یہ تو جے ٹی آئی کی ذمہ داری نہیں. وہاں کے رولز میں یہ بات لکھوائی گئی کہ کوئی بھی مسلمان طالب علم تبھی تک داخلے کا مستحق نہ ہوگا جب تک اسے قرآن کریم با ناظرہ اور نماز با ترجمہ نہ آیا کرے. فوجی ساتھیوں اور طلبا برادری کے جائز مطالبات کے لیے جے ٹی آئی کسی بھی تنظیم سے پیچھے رہنا تو درکنار. جے ٹی آئی ہمیشہ ہراول دستہ بنی رہی. اگر ملک میں کوئی تحریک ختم نبوت کے لیے چلائی گئی تو جے ٹی آئی ہراول دستے کا کام دیتی رہی. اگر نظام مصطفیٰ کے نام پر تحریک چلائی گئی تو جے ٹی آئی نے 19 شہدا کا نذرانہ پیش کیا. اگر ضیاء الحق کے آمرانہ دور میں گویا لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو جمعیت طلبا اسلام نے نہ صرف یہ کہ اپنے ہزاروں طلبا کی قربانی جیل میں داخل ہونے کی صورت میں پیش کر دی بلکہ اپنے مرکزی صدر ڈاکٹر سرفراز احمد خان شہید نے اپنے سینے پہ گولیاں کھائی لیکن یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو مجبور کر دیا کہ ایک تنظیم اگر گنڈا گردی کے پس منظر میں 10-10 کمروں پر ایک ایک آدمی قبضہ جمائے ہوئے ہیں یہ غصب کر رہے ہیں حد تلفی ہو رہی ہے یہ طلبا کا استحقاق ہے. میرٹ کے بنیاد پر ہر طالب علم کو ہاسٹل میں کمرہ ملنا چاہیے. اور آج بھی اگر پاکستان کے کسی خطے میں فحاشی کا بازار گرم ہو جاتا ہے تو جے ٹی آئی فوراً اسے پریونٹ کر جاتی ہے. لاہور کا واقعہ ابھی تازہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم شہیدوں کے پوسٹر چاپ چاپ کر اور دیواروں پہ لگا لگا کر اور ان سے سرخون بہا بہا کر انہی کے ناطے ہم سیاسی دکان نہیں چمکا رہے. ورنہ لاہور میں اگر اسلام پورا میں بلو پرنٹ چل رہا ہے تو جمعیت طلبا اسلام کے دو نوجوان عامر جاوید اور رانا سلیم اپنی سینوں پہ گولیاں کھا جاتے ہیں لیکن فحاشی کا اڈا بند کر جاتے ہیں. تو عزیز ساتھیوں میں عرض کر رہا تھا کہ جے ٹی آئی یہاں ایک طرف فکری حوالے سے کام کر رہی ہے تو دوسری جانب صرف یہ نہیں کہ آپ کو خدا کا رضا کے رضا کا سہارا دے کر کہ بھائی خدا کے لیے ہمارے ساتھ شامل نہ ہو. نہیں آپ کی شرکت آپ کی شمولیت یہ خدا کے لیے ہوگی لیکن اسی خدا کا حکم ہے کہ ان طلبا برادری کے حقوق پر کوئی بھی ڈاکہ نہ ڈالے ورنہ آپ اس کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جائیں. اور کل کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ابھی آپ نے جو اعلان جنگ کر دیا میں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے, کوئی کلاشن کوپ لے کر لوگوں کی سینوں میں گولیاں پیوست کریں گے؟ میں نے کہا کہ قانون و آئین کی حدود میں رہ کر لا قانونیت کا اضالہ کریں گے, ہر ایک کو اس کا حق دلوانے کی جدوجہد کریں گے. اگر کل کے پشاور یونیورسٹی میں آغا خان آڈیٹوریم کو بحریت سنیما کے استعمال کیا جا رہا تھا تو آج بھی وہ سنیما وہ بن ہے, جے ٹی آئی کا کرشمہ ہے, جے ٹی آئی کا کردار ہے, جس نے اس وقت کے وائس چانسلر مسٹر عبدالعلی خان صاحب کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ تعلیمی اداروں کو فحاشی کا اڈا نہیں بننے دیں گے. اور میں تو دعا کیا کرتا ہوں علی خان صاحب جیسے ایڈمنسٹریٹر کے حق میں جی, کہ علی خان صاحب نے فوراً ہماری بات مانی, نوٹیفائی کر دیا کہ یہ آڈیٹوریم ہے, یہ ویڈیوٹوریم نہیں, اسے آئندہ کے لیے بطور سنیما کے استعمال نہیں کیا جائے گا. بعد میں تاریکی چلی, کچھ اسلامی تنظیموں نے اور کچھ سیکولر تنظیموں نے کہ نہیں کچھ ریفریشمنٹ ہونا چاہیے. کچھ ریفریشمنٹ اگر غیر اسلامی تنظیمیں یعنی سیکولر, یہ نہیں کہ وہ غیر مسلمان ہیں, غیر اسلامی تنظیم سے میرا یہ مراد نہیں, ہمارے پاس کوئی کفر کی مشینری نہیں لگی ہوئی کہ دوسروں کی طرح کفر کا مہر لے لے کر اوروں پر چسپان کریں کہ آپ نے یا تو ہمارے سب میں شامل ہونا ہے یا پھر ہم آپ کو کبھی مسلمان تصور نہیں کریں گے. غیر اسلامی تنظیم کا معنی یہ ہے کہ وہ اسلام کا نام نہ لے, وہ سیکولر قسم کی سیاست کرتا رہے. جی اب انہیں کی انداز سیاست سے آپ کا اختلاف تو ہو سکتا ہے, لیکن اس انداز سیاست پر آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. سیاست کو کافرانہ کہہ سکتے ہیں لیکن اسی سیاست کے علمبردار کو آپ کفر نہیں گردان سکتے. تو عزیز ساتھیو میں عرض کر رہا تھا کہ جی کچھ اسلامی تنظیموں نے اور کچھ سیکولر تنظیموں نے اسٹوڈنٹس کو ورگلایا کہ آپ ہمیں کامیاب کرائیں گے تو آغا خان آڈیٹوریم کو کھلوائیں گے, سنیما چلتا رہے گا. جے ٹی آئی والوں نے انتخابات کے بعد نئے وائس چانسلر کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اگر پھر سے سنیما کا اجرا کیا گیا تو جے ٹی آئی کے نوجوان آج سے وارننگ دے رہے ہیں کہ ہم اسی بلڈنگ کو بم سے اڑا دیں گے. تو جی پھر ایڈمنسٹریشن کو ضرورت نہ ہو سکی کہ وہ سنیما کا اجرا کر سکے, اور آج تک وہ سنیما وہ بن کی بن پڑی رہی ہے. جی سیمینار کے لیے تو اسے یوٹیلائز کر جاتے ہیں, تقاریروں کے لیے یوٹیلائز کر جاتے ہیں, لیکن بطور سنیما کے آج تک آغا خان آڈیٹوریم کو استعمال نہیں کیا گیا. تو جے ٹی آئی شرافت کے انداز میں طلبا برادری کے مسائل کو حل کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ فکر پرووائڈ کر رہی ہے اپنے اس موٹو کے پس منظر میں کہ جمعیت کی دعوت, جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر, خدا کی زمین پر. اور میں آپ کو ایک مختصر سا فلسفہ بتاؤں, یہ ایمپلیفائر جو یہاں لگا ہوا ہے اور آپ کو اسی کے سارے میری آواز پہنچ رہی ہے, یہ ایمپلیفائر یہ انوینٹر نے انوینٹ کر دیا ہے, ایجاد کر دیا ہے, اور کسی مینوفیکچرنگ یونٹ نے اس کی کمپوزیشن کر دی ہے, یہ اسے اس کی ترتیب و تدوین کی ہے. ساتھ ساتھ جب آپ اس ایمپلیفائر کو خیبر بازار کے کسی سپر سانک ریڈیو شاپ سے خریدتے ہیں تو وہ ساتھ ایک کتاب چابی دے دیتے ہیں کہ یہ ہے اسی کا کتاب چاب. وہاں اس ایمپلیفائر کی جملہ فنکشننگ یا بالفاظ دیگر ایمپلیفائر رینڈ کی کانسٹیٹیوشن, آپ نے پولیٹیکل سائنس کے سورس ہوں گے, ایمپلیفائر رینڈ کے کانسٹیٹیوشن اسی کا دستور عمل, اسی کا لائحہ کہ آپ نے ایمپلیفائر کو کیسے چلانا ہے وہ بھی ساتھ دے جاتے ہیں. اگر آپ اسی کو فالو کر کے ایمپلیفائر کو اسی انداز میں چلائیں تو آپ کی آواز سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک پہنچتی جائے گی, اور اگر آپ اسی کتاب کو بیک جنب کی قلم منسوخ کر کے اپنی ذہن میں کچھ کچھ پکائیں اور اپنا کچھ نظام ایمپلیفائر کے لیے مرتب کریں تو نہ صرف یہ کہ فائدہ مرتب نہیں ہوگا بلکہ ایمپلیفائر بلاسٹ ہو کے آپ کو بھی قتل کر ڈالے گا. تو عزیز ساتھیو اگر یہ چھوٹا سا ایمپلیفائر یہ انوینٹر کے نظام کے بغیر نہیں چل سکتا تو نظام کائنات کا اتنا بڑا عجوبہ اس کے خالق کریٹر اور رب العالمین کے نظام کے بغیر صحیح طور پہ چل سکتا ہے؟ یہ تو لاجیکل ہے, یہ تو منطقی ہے, یہ تو ریشنل ہے. اسی وجہ سے جمعیت طلبہ اسلام میرے دوستوں کے سینوں پر جمعیت کا مونوگرام لگا ہوا ہے, کہاں لگا ہوا ہے؟ گول دائرہ, جمعیت کا مونوگرام ہے گول دائرہ. آپ نے جغرافیہ اور سائنس میں یہ بات پڑھی ہے کہ زمین چوکور ہے, کہ متوازی الاضلاع ہے, کہ مستطیل یا مربع ہے یا مثلث ہے. مثلث کا کوئی تذکرہ وہاں نہیں. مجھے مثلث کا فلسفہ آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ٹرائی اینگل کا فلسفہ کیا ہے. اب زمین یہ تو ہے کروی, یہ ہے گلو, اور اسی کے درمیان ایک سفید کپڑے والا جھنڈا, سفید یو این او جہاں دریا میں اپنا سفید جھنڈا گاڑ دیتے ہیں تو اس کا معنی و مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آزادی آ گئی اور امن بحال کیا گیا. تو جے پی ایل امن و آزادی کی علمبردار جماعت ہے, دنگا فساد کی علمبردار جماعت قطعاً نہیں. یہ دنگا فساد نہیں کرنا چاہتی اوروں کی طرح. جی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو امن کانفرنس کے نام پر بدمنی پھیلانا چاہتے ہیں, کانفرنس کرتے ہیں امن امن کے نام پر اور پھر کر جاتے ہیں بدمنی. میں نے کہا کہ یہ تو آپ نے امن کی ٹرمینالوجی کو بدنام اور ڈیفیم کر دیا. اگر امن کی علمبردار ہے تو صرف جے ٹی آئی ہے اپنے جھنڈے کے ناطے کہ یہ سفید رنگ یہ امن و آزادی کی علامت. اور ایک بات سمجھاتا رہوں, ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ قاضی صاحب ان بریف آپ مجھے جے ٹی آئی کا پیغام بتا دے کہ جے ٹی آئی کیا کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ کیا کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے؟ لوگ آج کے سیاسی میدان میں حقوق حقوق کا نعرہ بلند کر رہے ہیں. جی کوئی کہتا ہے بلوچوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا, کوئی کہتا ہے سندھیوں کے حقوق کو وصف کیا گیا. اور میں کراچی یونیورسٹی گیا تھا تو وہاں پہ کوشچن آنسر کے مرحلے پر ایک دوست نے کوشچن بجوایا کہ جی یہاں آپ کے پشتون خواہ کے ایک لیڈر صاحب تشریف لائے تھے اور سندھ کے ایک کام پرست لیڈر صاحب اسی کا استقبال کر رہے تھے. پھر جو جلوس یہاں سے نکلی تو اسی جلوس میں یہ نعرے لگائے جا رہے تھے کہ توڑ دو توڑ دو پاکستان, توڑ دو توڑ دو پاکستان, توڑ دو. تو آپ کا اس نعرے پہ کیا رد عمل اور رسپانس ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ بھائی میرے مجھے آپ کے پورے دکھ درد کا احساس ہے. ایک پاکستانی ہونے کے ناطے جتنا دکھ آپ کو ہے اس نعرے پر شاید اس سے زیادہ دکھ مجھے ہوگی. لیکن بھائی بات یہ کہ یہ آدمی جو کل تک تاریخ پاکستان میں محمد علی جناح صاحب کے ساتھ لگے رہے اور تاریخ پاکستان کے لیے دور دور کرتے رہے, آج وہ کیوں اسٹیج پر واپس چلے گئے کہ توڑ دو توڑ دو پاکستان توڑ دو. میں نے کہا کہ آپ نے روٹ پر نظر رکھی ہوگی کہ جی پاکستان میں برسر اقتدار آنے والے حکمرانوں نے اسی کے حقوق پہ ایسا غاصبانہ قبضہ جمائے رکھا کہ سرے سے اسی کی پاکستان سے نفرت ہو گئی. میں نے کہا آپ اسے حقوق دلوائیں پھر وہ توڑ دو پاکستان توڑ دو کا نعرہ لگائیں تو میرا فتویٰ یہ ہے کہ پھر اسے پھانسی پر سزا دیں. تو عزیز ساتھیو میں عرض کر رہا تھا کہ اب حقوق حقوق کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں, حقوق کیوں نہیں مل رہے؟ آپ کو پتا ہے اس فلسفے کبھی آپ نے تحقیق کی ہے, ریسرچ کیا ہے کہ حقوق کیوں نہیں مل رہے؟ پشتونوں کو نہیں مل رہے, پنجاب کے ہاریوں کو نہیں مل رہے, سندھیوں کو نہیں مل رہے, بلوچیوں کو نہیں مل رہے اور مہاجرین کہتے ہیں کہ ہمیں بھی نہیں مل رہے. تمام کہتے ہیں کیا بھی نہیں مل رہے, کیوں نہیں مل رہے؟ ایک مہاجر لیڈر انہی کے حقوق کے لیے تگدو کر رہا ہے, پشتون لیڈر وہ انہی کے حقوق کے لیے تگدو کر رہا ہے, بلوچی لیڈر انہی کے حقوق کے لیے, سندھی انہی کے لیے اور پنجاب والے اپنے لیے. تو عزیز ساتھیو جی جمعیت طلبہ اسلام یہ حقوق حقوق کا نعرہ قطن نہیں لگا رہی, یہ صرف ایک حق کا مطالبہ کر رہی ہے اور وہ حق ہے آزادی کا حق. آپ آزاد ہو جائیں گے تو آپ کے حقوق آپ کے کالج پہ فلور پر مطالبہ کیے بغیر ملتے جائیں گے. لیکن آج ہم آزاد نہیں ہوئے کس چیز سے؟ استعمار کے لعنتی نصاب تعلیم سے, استعمار کے لعنتی نظام تعلیم سے, استعمار کے کالونیالزم والے سسٹم سے, استعمار کے پروردوں سے. اگر سکھوں کے دور میں دادا پر سر اقتدار تھے تو انگریزوں کے دور میں باپ برسر اقتدار تھا اور پاکستان بننے کے بعد اسی کا بیٹا برسر اقتدار رہا, بعد میں اسی کا پوتا برسر اقتدار رہا اور بعد میں اسی کا پڑ پوتا برسر اقتدار. آپ تو اس مسئلے کو سمجھتے ہیں نا جی؟ کل ارباب کا باپ برسر اقتدار تھا تو آج بیٹا ہے, کل پوتا ہوگا اور پرسوں پڑ پوتا ہوگا, کل نواب برسر اقتدار تھا, کل پھر اس کے بعد اسی کا بیٹا برسر اقتدار آ گیا اور آنے والے کل اسی کا پوتا برسر اقتدار آ گیا اور پرسوں پھر اسی کا پڑ پوتا برسر اقتدار آئے گا. جب تک ان استعماری قوتوں سے آپ نجات اور آزادی حاصل نہیں کر سکیں گے تو خدا کی قسم آپ کے صحت کا کوئی نہیں پوچھے گا, آپ کی تعلیم کا کوئی نہیں پوچھے گا, آپ کے امپلائمنٹ اور روزگار کا کوئی نہیں پوچھے گا. کیونکہ آج تو کرائیٹیریا یہ ہے, آج کوالیفیکیشن یہ ہے, چاہے آپ نے ایف جی کالج سے فرسٹ ڈویژن میں گریجویشن کیا ہو, چاہے آپ نے فری کالج میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہو, چاہے آپ نے یونیورسٹی بورڈ کو ٹاپ کر دیا ہو, لیکن جب تک آپ کی ایفیلیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوگی, جب تک آپ کا التحاق یہ پیپلز کنفیڈریشن سے نہیں ہوگا, جب تک آپ حکمرانوں کے ساتھ نہیں ملا کریں گے تو آپ کی کوالیفیکیشن ہے کہ آپ کو چپراسی کی پوسٹ بھی نہیں مل سکے گی. کیونکہ آپ کی تو کوالیفیکیشن رکھتی ہے کہ جی اسے کیوں 17 میں لگا دیا, اس دوست کو 17 میں کیوں لگا دیا؟ اس لیے جی کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں اسے 2 کوڑے لگے تھے. تو میں نے کہا کہ جی ساتھی صرف اپنے ماں باپ کے خون پسینہ کی کمائی کو یہاں کیوں ضائع کر رہے ہیں, یہاں وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ جی جلدی میں ایک جلوس نکال کر اپنے کو 2 کوڑے لگوائے, اس سے انٹین مل جائے گی. جلدی میں اپنے کو 2 کوڑے لگوائے. میں نے کہا کہ میں کسی کو قربانی کی توہین نہیں کرتا, میں انہیں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے جبر استبداد کے خلاف جنگ لڑی ہے, چاہے وہ میں جے ٹی آئی کا ساتھی ہو یا کسی دوسری تنظیم کا, میں اسی کا بےحد احترام کرتا ہوں. لیکن اسی کا صلہ اسی پارٹی کے فنڈ سے اسے ملنا چاہیے, نہ کہ قومی خزانہ سے اور نہ کہ قومی سروس اسے اسی پس منظر میں ملنا ہو. ڈگریز کی قیامت باقی رہے گی، تعلیمی اداروں کی قیامت باقی رہے گی، کوالیفیکیشن کی قیامت و منزلت باقی رہے گی، تو جمعیت طلبہ اسلام سفید جھنڈے کے حوالے سے جی امن و آزادی کی علمبردار جماعت ہے۔ سر ہنری پیسٹ ایک یورپی مستشرق ہے، وہ کہا کرتے ہیں او گاڈ آئی لو دوستنگ وچ ہدر ہیٹ جو می لبرٹی آر گیو می ڈیڈس، میرے خدایا مجھے وہ چیزیں پسند ہیں جس سے مفلوج ذہن اور غلامانہ ذہنیت کے حامل لوگ وہ نفرت کرتے ہیں، مجھے یا تو آزادی دے، اگر آپ آزادی نہیں دے تو میں غلامی کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ ڈیتھ ان گلوری از بیٹر دین لائف ان شیم۔ جی بی ایس یار برنارڈ شاہ کہتے ہیں کہ ڈیتھ ان گلوری از بیٹر دین لائف ان شیم، شرمندگی کی زندگی سے عزت کی موت وہ چندہ بہتر ہے، ہزارہا بہتر ہے۔ تو جے ٹی آئی یہ آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے تاکہ امن و آزادی کا دور دورہ ہو، اور درمیان میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے للہ، کیا لکھا ہے للہ امر، ہمیں اللہ اکبر سے کوئی اختلاف نہیں، الحمدللہ سے کوئی اختلاف نہیں، سبحان اللہ سے کوئی اختلاف نہیں، تمام خدا کی تعریفیں ہیں، لیکن جہاں تک نظام کی بات ہے تو اللہ لہ الخلق والامر، اللہ کریم فرماتے ہیں کریشن میری تو نظام بھی میرا، کریشن میری تو نظام بھی میرا، تخلیق میری تو نظام بھی میرا، جی پیدا کیا ہے میں نے تو نظام بھی اپنائیں گے میرا والا نظام۔ قرآن کریم فرماتے ہیں اللہ لہ الخلق والامر، یہ لاجیکل ہے، جسی کا کہے تو پھر اسی کا گن گائے، جسی کا کہے تو پھر اسی کا گن گائے۔ تو للہ الامر کا معنی آل کائنڈز آف سپرمیسی اینڈ سورنٹی گو ٹو اللہ المائٹی، حاکمیت اعلیٰ اور اقتدار اعلیٰ یہ اللہ بزرگ و برتر کا ہے۔ تو جمعیت طلبہ اسلام فکری حوالے سے اسی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور ایس جی کالج کے جیالوں نوجوانوں اور شاہین صفت دوستوں سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ بھی جے ٹی آئی کا ساتھ دے کر للہ الامر کا نظام نافذ کرنے کی راہ ہموار کرے، یہ ہے ہماری ذمہ داری، خدا ہم سے پوچھا کرے گا۔ اور جب یہ نظام نافذ ہو تو آپ کو کالج میں آپ کے حقوق ملیں گے، آپ کے تعلیم راستے مضبوط نہیں کر جائیں گے، ورنہ پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ جھگڑا ہوگا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مردان میں، ایک ساتھی شہید ہوتا جائے گا سعادت اللہ خان، خدا اسے مقبول و مرحوم بنا دے جی، ایک خاندان کا چراغ گل ہو گیا اور ایک سیاسی جماعت کا کی دکان چمکائی گئی، ایک دوسرا دوست جو دوسری تنظیم سے تعلق رکھتا تھا اسی کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، اسی فائرنگ کے نتیجے میں چراغ گل ہو گیا، وہ زندہ درگور ہے جی، اور اسی سیاسی جماعت کی دکان چمکائی گئی۔ جمعیت طلبہ اسلام اسی کی پرزور مذمت کرتی ہے کہ ہم طالب علم کو کلاسر کو تما کر یا خود اسے موت کے منہ میں دھکیل لیں یا کسی دوسرے کو اسی کے ہاتھ مروا دے، تو جھگڑا ہوگا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مردان میں، اور بند ہوگی گورنمنٹ یونیورسٹی ڈی آئی خان، کیوں؟ اس لیے کہ بھائی خون خرابے کا خطرہ ہے، مردان میں جھگڑا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں خون خرابے کو پریونٹ کرنا چاہیے، رکوانا چاہیے، لیکن اگر گورنمنٹ یونیورسٹی جہاں ہمارے جیسے غربا پڑتے ہیں اگر وہاں پہ خطرہ ہے، اگر وہاں پہ خدشہ ہے خون خرابے کا اور گورنمنٹ یونیورسٹی نے بند ہونا چاہیے، تو پھر اسی مردان میں دو فرلانگ کے فاصلے پر وڈیروں جاگیرداروں نوابوں فوجی بیوروکریسی اور سول بیوروکریسی کی فرزندان ارجمن جان کے لیے بنایا ہوا ادارہ بی فضل حق کالج کیوں بند نہیں ہوتا؟ پھر اسے بھی بند کرنا چاہیے تھا، نہیں یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، یہ ایک پری پلان ہے کہ غریبوں کے بچوں کو کس طرح زیر تعلیم سے محروم رکھا جائے تاکہ وہ مسلط طبقات یہ کہ بات دیگر ہمارے اوپر حکومت کرتے رہے، اور جی اگر ایک غریب کے بچے نے اپنی محنت سے کوئی قابلیت حاصل کی اور آئی ایس ایس بی کے ایگزام میں وہ اپیئر ہو گئے، جی اس نے امتحان پاس کر دیا، انٹرویو میں مکمل جوابات دے دیے، اپنی کلیوری کا ثبوت دیا جی، تو آخر میں اس سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ بیٹے فوج میں کوئی کمیشنڈ آفیسر لیفٹیننٹ کیپٹن میجر کرنل آپ کا رشتے دار ہے کوئی؟ اگر فضل حق کو پانچ ہو گئی تو کیا وہ سے؟ میرے خیال میں آپ نے فضل حق کے بارے میں کوئی پیسے تو نہیں کہہ ہوں گے، کسی نے کوئی دیا تو نہیں ہوگا؟ اب بھائی مسئلہ انڈر ٹرائل ہے، کیسے چل رہا ہے، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، یہ کورٹ کا مسئلہ ہے، آپ کیوں ڈسکس کرتے ہیں کنٹمپٹ؟ آپ کورٹ کر رہے ہیں، اگر میرے بچ میں ہوتا تو ابھی آپ کے خلاف کورٹ جاتا، کیونکہ تو ہی ادارہ کر رہا ہے۔ سلمان رشدی اور بے نظیر کے تعلقات کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ مجھے تو بے نظیر بھٹو صاحب اور آصف زرداری کے تعلقات کا معلوم ہے، سلمان رشدی کا تعلقات کیا کوئی پتہ؟ اگر کوئی شخص غسل کی عادت پیش ہے وہ کسی مجبوری کی وجہ سے غسل نہ کر سکے، میرا خیال میں یہ سوچتا ہے کہ یہ کوئی مدرسہ ربیہ ہے، یہاں پہ فتوے صادر کیے جائیں گے، اور تیمم کرے تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ جب اس کا عذر شرعی ہوگا، اور وہ غسل کے بجائے تیمم کرے تو یقیناً اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اچھا تو جناب صاحب کی تصویر ہے آرٹسٹ نے بنائی اور آپ کے سر پر اوپر لگا دیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں کہ آپ کے سر پر جو تصویر لگائی گئی تو آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ یہ خیال ہے کہ ایک انسان کی تصویر اوپر لگائی گئی، اور کیا خیال ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ فضل صاحب کی گرفتاری کو سپورٹ کرتے ہیں، ایسے انتقامی کاروائی سمجھتے ہیں، ہمیں سے کورٹ کا مطلب سمجھتے ہوئے لٹرائے ہیں، افغانستان کے جہاد کے بارے میں آپ تختیہ خیال رکھتے ہیں جہاد ہے کہ نہیں؟ آپ اس بارے میں علماء سے فتوا لے لیں, باہر کے ہم ہر قسم کی جاریت کی مخالفت کرتے چلے ہیں. یہ تو پھر بھی مسئلہ ہے. یہ دو سے قسم کیا کہیں کہ اسلام آباد نے آج کا جو پوسٹ چھپی ہے کہ آشیا کا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کہیں کہ مسئلہ اسلام آباد کا مسئلہ آپ سے کنٹیکٹ کریں, ہمارا جو مسئلہ اسلام آباد کے پہلے یہ پھر ختم میرے خیال میں ختم ہونا چاہیے. اچھا وہ ایک دوست نے ریکارڈ کو غلط کرنے کی ناپاک یا نادانستہ کوشش کی ہے, ناپاک یا نادانستہ, کہ سلمان رشدی کے خلاف جے ٹی آئی نے جو مظاہرہ کیا وہاں جے ٹی آئی والوں نے پتھر برسایا. ابھی ایک ہفتہ قبل اسلام آباد میں امریکن ایمبیسی نے اسی کی ویڈیو فلم بتائی اور کورٹ نے یہ تسلیم کر دیا کہ مظاہرین بالکل پرامن تھے, بلا استعار کے بینظیر صاحبہ کے حکومت کے کارندوں نے اسے انہیں پر گولیوں کی بوچھار کر دی اور جے ٹی آئی کے پانچ کارکن شہید کر دیے گئے. یہ ایک دوست نے کوشچن کیا ہے کہ آپ نے ضیاء شہید کے نظام کو ڈکٹیٹر کا نے کیا بحثیت مسلمان, ضیاء شہید باقی سربراہان پاکستان سے ممتاز تھے یا نہیں؟ اگر نہیں تو سب سے بہتر سربراہ اب تک کون سا تھا؟ جی ہمارے خیال میں اب تک جتنے سارے سربراہان پاکستان آئے ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان کے بنیادی نظریے کو عملی جامہ نہیں پہنایا, ہمارے نزدیک تو وہ تمام ایک جیسے تھے. اچھا یہ ایک دوست نے کوشچن کیا ہے کہ جو لوگ آج عورت کی حکمرانی کی مخالفت کر رہے ہیں فاطمہ جناح کے حق میں انہوں نے ووٹ دیا تھا, وہ ایوب کی امیریت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے فاطمہ جناح کا ساتھ دیا تھا, اور بعد میں یہ حکومت منتخب ہونے کے بعد حکومت کسی مرد کے سفر کی جاتی تھی, آپ کا خیال کیا ہے؟ تو کیا فاطمہ جناح کے وقت انہیں کوئی مرد نہیں مل رہا تھا ایوب کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ جے یو آئی نے تو اسی وقت ایک آدمی کو اپنا نمائندہ بنایا لیکن راتوں رات اسے اغوا کر دیا گیا, اور جے یو آئی کے دو ممبر صاحبان جو قومی اسمبلی میں تھے حضرت قائد مرحوم مولانا مفتی محمود اور مولانا پیر محسن الدین صاحب جو مشرقی پاکستان جمعیت کے امیر تھے, انہوں نے سرے سے ووٹ ہی استعمال نہیں کیا. کہ ہم فاطمہ جناح کو غلط سمجھتے ہیں تو ایوب کو اس سے بڑھ کر غلط سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام لائیں گے, سنت کا تو آپ نے ذکر نہیں کیا, آپ نے سورس رات اسلامک لا کی بات نہیں پڑھی ہوگی کہ اسلامک لا کے سورس جو کرتے ہیں قرآن سننا اجماع اور قیاس, یہ چاروں چیزیں بن جائیں, یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان, اسے خدا کا نظام کہتے ہیں. اچھا ایک دوست نے کوشچن کیا ہے کہ آپ نے آیت پڑھ کر ابتدا میں ہاتھ پیچھے باندھ لیے تھے تو کہاں کون سے نفس میں آیا ہے کہ آپ آیت پڑھنے کے لیے یہاں سینے پر ہاتھ رکھیں گے یا ناف نیچے باندھیں گے؟ یہ تو صرف نماز کا مسئلہ ہے. میں ہاتھ اونچا کروں اور قرآن کریم کی تلاوت کروں یا نیچے لٹکاؤں قرآن کریم کی تلاوت کروں یا پیچھے باندھوں قرآن کریم کی تلاوت کروں؟ پھر لکھا ہے کہ بائیں جانے جو تصویر اس کے متعلق کیا خیال ہے, پتا نہیں یہ تصویر سے آپ کو کیوں کیا ہے. اچھا کس کی تصویر ہے بائیں جانے؟ سر سید احمد خان کی. اسے لوگ تعلیمی مسئلہ کہتے ہیں, اسی لحاظ سے تعلیمی ادارہ میں لگایا ہوگا. ایک دوست نے کوشچن کیا کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان کے کارنامے تو بلام سے بیان کر دیے لیکن سرور کائنات کے کارنامے بیان نہیں کیے, یہ مولانا فضل الرحمان کے کارنامے ہی سرور دو جہان کے نظام کی پرتما ہے. بھائی ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ناشائستہ سوال کرنا انٹلیکچوئل کو کم از کم دیکھ نہیں دے گا, لیکن میں اس لیے اب کہوں گا اس لیے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ وہاں ذہن میں کیا کچھ پکڑا ہے. طالب علم ہونے کے باوجود ذہن میں کیا کچھ پکڑا ہے کہ یہ ڈبل بیڈ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے, یہ اسلام میں روا ہے یا نہ روا؟ اگر آپ کو سنگل بیڈ میں تکلیف ہو رہی ہو تو آپ ضرور ڈبل بیڈ پر بنوائیں. یہ ایک دوست نے کوشچن کیا ہے کہ سر سید احمد شہید یہ کافر تھے یا مسلمان؟ بھائی میرے خیال میں آپ کو یہ دونوں فوٹو بہت برے نظر آ رہے ہیں, آپ کو پتا نہیں کیوں ان سے چل رہے. اسے کہتے ہیں لوگ بانی پاکستان اور اسے کہتے ہیں لوگ تعلیمی مسئلے. میرے خیال میں ان کا فوٹو کوئی پیغمبر ہونے کے ناطے تو یہاں نہیں لگایا گیا. ضیاء الحق صاحب نے کیا جبر کیا تھا, اس نے کک مار کرتے ہوئے ماشاء اللہ کو امپلیمنٹ کر دیا تھا. ماشاء اللہ سے بڑھ کر کوئی ظلم محبت دنیا میں ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو میں نے جواب دے دیا. بس جی میرے خیال میں بس کرنا چاہیے, آپ لکھ کے بھجوائیں گے کس چیز کا؟ یہ تو میں سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کیا لکھا ہے آپ نے, اسی لیے تو اسے دے دیا. اچھا کیا ہاں رشد لڑکی کے ساتھ کیا کیا؟ میں تو آپ کی بات کر نہیں سمجھا. آپ ٹھیک ہے آپ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, یہ دوست بہت بہترین بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھو نواز شریف جو درجی کے بڑا سیاسی لیڈر وہ مخالف ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے کر رہے ہیں ادھر مجھے نہیں نہیں نہیں بھائی یہ تقدیر نہیں, یہ تقدیر کے مخالف ہے. پتا نہیں میرے دوست کو کیا غلط صحیح ہو گئی, میرے دوست کو غلط صحیح ہو گئی. میں نے یہ کہا تھا کہ میرا تو یہ مجھے تو یہ پتا ہے کہ آصف زرداری کے کیا تعلقات ہیں بینظیر کے ساتھ, مجھے سلمان رشدی کے تعلقات کا کوئی پتا نہیں. یہ ایک بات. جو تقریر میں میں نے بات کی تھی, میں نے یہ کہا تھا کہ جے ٹی آئی کا جلوس بالکل پرامن تھا, بینظیر صاحبہ کی حکومت نے اس پہ گولیاں چلائی, کیا آپ اس کی تقریر تصدیق کریں گے؟ یہ تو کورٹ نے ایڈمٹ کر دیا ہے. آپ پھر کورٹ جائیں اور کورٹ سے کہہ دیں کہ آپ نے کیوں بینظیر کو مجرم ٹھہرایا. یہ تو آپ کی بات ہے, آپ کورٹ چلے جائیں. میں نے صرف کورٹ کی بات کی ہے, میں نے مترک نہیں کیا. میں نے کہا کہ جے ٹی آئی کا جلوس بالکل پرامن تھا اور پرامن جلوس پر بلا کسی اشتہار کے گولیوں کی بوچھار کر دی گئی. کورٹ میں وہاں امریکن ایمبیسی کا تیار کردہ ویڈیو فلم وہاں دکھایا گیا, لوگوں نے دیکھ لیا, کورٹ نے ایڈمٹ کر لیا کہ واقعی اشتہار نہیں تھا. اور جی میں آپ کو بتاؤں ایک بات, میں سمجھ گیا عبد عبد جی, ایک بات آپ کو بتاؤں کہ بینظیر صاحبہ نے ہمیں کہا کہ ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا. ابھی تو میری حکومت کو 10-15 دن نہیں ہو چکے تھے کہ آپ سڑکوں پہ نکل آئے, اگر میں یہ کام نہیں کرتی تو پھر میرے حکومت کا کیا کچھ بنتا. تب تک نے خود ایڈمٹ کر دیا. نہیں نہیں نہیں میں کی کوشش کری کہ یعنی یہ نہیں کہ وہ کوئی اعتراض کرنا چاہتا تھا, کیونکہ اس کے ذہن میں جو بات آئی تھی میرے بات کے بعد تو وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. اور یہ ایک ایسا جب جذبہ ہے وچ از ٹو بی اپریشیٹڈ. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ہر دا پار دا وقتی نظام زمان دے ویر دے بقا دا پار صرف دا دنیا ندے ہر دور دا پار دے قائم مالت دوام دے دغاد منشور زمان میر زمان سو کام زمان ایزن سلام دے دغاد منشور زمان مال رمادت دا بالقرآن زمان نظام دے او دغاد منشور زمان دا قرآن پاک دے او قانون کل ہر چال را دے کل رہبر دے ہم بادشاہ امیر گدال را دا قرآن پاک دے او قانون کل ہر چال را دے کل رہبر دے ہم بادشاہ امیر گدال را محمد قربان کو مقابل دے احترام دے دغاد منشور زمان جان بطر قربان کر مقابل دے احترام دے دغاد منشور زمان میر زمان سکام زمان زم سلام دے دغاد منشور زمان دو پا پاکستان کی بس نظام دو شریعت منم جید تارزو یا وپاسی دے جنیت منم دو پا پاکستان کی بس نظام دو شریعت منم جید تار بس یا وپاسی دے جنیت منم ربور کل دیتا پا پاٹو چک مقام دے دغاد منشور زمان میر زمان سکام زمان زم سلام دے دغاد منشور زمان میر زمان سکام زمان زم سلام دے دغاد منشور زمان شکر دے درب چمل کر پیاد جمعیت کام منچی پا دنیا دا حق پرست حمایت کام شکر دے درب چمل کر پیاد جمعیت کام منچی پا دنیا دا حق پرست حمایت کام یا مسترا دا پتا درب آزی انان دے بغاد منشور زمان میر زمان سکام زمان زم سلام دے دغاد منشور زمان نل رما جد بالقرآن زمان نلام دے او دغاد منشور زمان مرلی درد مولانا فضل رحمان جیوے جیوے جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے مولانا جیوے جیوے مولانا فضل رحمان جیوے جیوے جیوے جیوے باتروان جیوے جیوے مولانا مولانا فضل الرحمن درلی در دے زمون مولانا فضل الرحمن درلی در دے زمون دا قائد مفتی محمود لطیف جگر دے زمون دا دو بند عالمان ترجمان جیوے جیوے مولانا فضل الرحمن جیوے جیوے مولانا جیوے جیوے جیوے جیوے باترزان جیوے جیوے جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے مولانا جیوے جیوے مولانا نا فضل الرحمن جیوے جیوے جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے مولانا پاکستان دے وطن تلے آباد وارمون پاکستان دے وطن تلے آباد وارمون تو دنیا کی دے اسلام پناما یاد وارمون تو عالم تلا کا سر دے اسمان جیوے جیوے مولانا فضل الرحمن جیوے جیوے مولانا جیوے جیوے مولانا فضل الرحمن جیوے جیوے جیوے جیوے باتروان جیوے جیوے مولانا پادے ملک دو قانون بشاری آترائے ولوہ پادے ملک دو قانون بشاری آترائے ولو پاسو سن دے سلام بہو کو ماترائے ولو پاسو سن دے سلام بہو کو ماترائے ولو بالا طرف لے قانون دا پا قرآن جیوے جیوے مولانا فضل الرحمن جیوے جیوے مولانا جیوے جیوے جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے مولانا فضل الرحمن جیوے جیوے مولانا دو اسلام دا قوانین حفاظت کیا دو اسلام دا قوانین حفاظت کیا دو قرآن دا احکامات اطاعت کیا حق پرست حق پسند حکمران جیوے جیوے مولانا فضل الرحمن جیوے جیوے مولانا جیوے جیوے جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے مولانا فضل الرحمن جیوے جیوے مولانا جیوے جیوے مولانا فضل الرحمن جیوے جیوے مولانا فضل الرحمن جیوے جیوے مولانا کو معلوم کی دنیا سلام باندھے نہیں دینا تیار